بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم مسلمانانو معاشرې د صفای د پاره سورۃ النور احکامات ذکر کول چې معاشره د پلیتو خبرونه د پلیتو عملونو نه محفوظ شي پاره کې یو قسم هغه ګندا عملو هغه بدکاری وا چې هغه واقع شوی و راغلی وا نو هغه مناسب سزا په کار ده د پیشبنده پتاور چې هغه له سزا ورکړی شي داغا مجرم بوم آئنده زان ساتی او دا نور دا پارا با عبرت شی نور بوم زان ساتی او دا غی دا پارا با عبرت شی دا احکامات جاری کوئی او دا چه کمدنو پخپل معاشره کې نافذ کئی زکا منافق پتاک کے ناستے آغا کوشش کئی چھ بتا سبانے تحمتو نو لگئی دا سی خبر خوری کی چھ دا گندہ خبر خوری کی چھ دا مسلمانان و معاشرہ پاک کا پاتنی شی اغه د مقتدا کوروم نه پریری باغې باندې هم تهمت لګئی متا سودا حکمونه معاشره کې جاری کړي چې منافق ویریږي او هغه د تهمت لګولو نه ځان وساتي زګه جدا سے تهمتونه لګي واغې سره د بدکارۍ خبرې خوريږي او د خلکو په زړه کې راغی هغه خطرناکي چې دا ناکارتوب چې ده واغې د خلکو د زړه نه ووزي په دې دور کو غانو کې منافقان لزورن ورکی چاغی د مسلمانان و معاشره کی داس خبری و خوراول غواڑی او پا دی آیاتونو کی واقعی دی فکت اشاره و چه منافقانو تهمت لگوله و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قربان دی واغه واقع ته اشاره ده غزوه بنی مستلق تقریبا په شپږم کال له هجرت وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه نه واپس را روانو دا غزوه بنی مستلق نا واپس را روانو غیوزای کی پڑاو کو دمیتا غیوزای کی ناستل او قانونو دا غی دا قافلو خپل چکلا با اغیر وانیدل او خلقو با خپل او دا سنم او دا سنم برابر کل چی بیا بیا او دردل او تکلیف نشی. په دغه سفر کې نبی علیہ الصلات والسلام سره عائشه رضی الله تعالی عنها وا هغه مو د سمات له لاړل ځان برابرو ځان برابرو د صد عذر د وجه نه ایثاره شو یا امبیلو شلیدو آغی مرائی راغنڈاولی مشکنی راغنڈاولی نبی علیہ السلات و السلام اعلانو کوچی کوچ روانی گی صحابہ اکرامو کی جاوار آواغ السلام اوخ پوری اتڑلا عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چه زبا داغا وقت که دیر از فکولای ما نرائی نروچ کیو ما وجود می دیر کامو غاخر اپوری نوام نوائی بس آغی پا کی جاوا دا خیال کرده ده چگینی دی که عائشش ده او کی جاوا سندر نئی آغی پا اوخ پوری اتڑلا او کوچ شو روان شو آغی نبی علیہ الصلات والسلام سفر ډیر د اصولو شاعت با نبی علیہ السلام ځان پسی چه خطر با دیر آوان یو ڈالو پر خودا جماعت گدشان حمله کی گی دی با خبر روڑی و دفاع بکی او کنا خطر بانوا او کس پی پاتی کو خبر روڑو للا او پاتی را پاتی سامانونو یا کسانو روشتو للا چگد قافلین کسان پاتی شوی یا سامان پاتشه وی نو آغا بار اوچت کی دیتا وی مؤخرت الجیش وی زنب الجیش وی وطا وی تا داغا پیرا دیکی صفوان رضی اللہ تعالیٰ نو صفوان ابن معطل اسلمی اغا نبی علیہ السلام پاتی کڑو اغا فرمائی چیز دی میدان لرالم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرالا وی قتل ملک چپو چپروتو قافلہ تلیوا دیوی چیز دی پسی زم لاندی کول شمنا د سور او د پیاده نه کیږي او لار رانه غلطه نه شي. خدا زما یقینو چرای آئنده پړاو کې او دما کې نبی علیہ السلام ما او نویني نو ما پسې به څوک را لیږي نو په دې ځای به کینم نو خوي هسې نه چې زه ګډه وړه شم اغای و یو پلا گرزی زبا بیا بل پلا گرزم. عائشه رضی اللہ تعالیٰ ناو خیارتیا اوپرا پا غزای سادر پزانوا چو صفوانوی چی زرالم نو ما داو پی جندلا پی دا پردی دا نزول نمخ کمالی دلیوا نو صرف ما الله اکبر وی او انا لله و انا الیه راجعون او دیر غف دخلینا ندی استلی بما اخراوستو او ردی خواتا میکینو ندی خبر کړی دا نما خبر کړی دا بس عائشه رضی اللہ تعالیٰ پوک سوارشوار او روان شده نبی علیہ السلام د مدینی تلو نمخ کی رسیدو نمخ کی او پڑاو کو دمائی اکڑا دائی خانونو چه مخ کی بے دمکولا کلیوال بوم خبر شی چرالل زنانا وغیرہ غیب په انتظار وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ځای کې پڑھاو کو لخر کې دومره خبره مشهوره شو چې عائشہ نشته رکو شوی ده چرته پاتې شوی ده نشته دا ته پوښتنه کېدل خبره کېدلې سات پس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراغ اوخ نیولے دے او عائشہ پا اوخ سوارا دا اغت کمدن و راوستا پلی زڑتا پلی تی خبری رازی او پاک زڑتا پاک خبری رازی اچاچ زڑت سخائی تصورات غلطی مقیاسون غلطی پدا و غزوہ بنی مصطلق کی تسلولی زوی ام تلیو رئیس المنافقین دا منافقان و سرغنا مشر عبداللہ ابن عبی ابن سلول آغام تلو آغا چه کمدنو چه دیولی دل قافلی طرف تر آروانو نو ده پلیت زڑا ده پلیت خلی و پلیت خبرا آغای ده تاریخی سخا خبرا دخلین ایو وطلا بی والله ما نجت منه ولا نجا منها قسم نکدی دیو بل نبچی بی داسخان خبر ایو کڑا داسخان خبرو سخان خلق بی سخاق و گونو دا خبره قبول کرا او پسخاق خلوی نقل کول شورو کرل نقل کول شورو کرل تردی پوری چی دا خبره نبی علیہ السلام تراورا سیدا چی دا سی خبری کی گی نبی علیہ السلام دیر پریشان شو مدینی تلاڑل دا یو تاریخی پروپیگانڈا وا او ډیر سوچا سمجا منصوبا وا منافقان والا زور ور کڑیر چه ملابل تا مسئلے کی پا خپل پا عملے کی دا خپل کور خیال نشی ساتلے آنور و خلقو تا مسئلے کی دا خبری کی دلی عائشی رضی اللہ تعالیٰ تیس قطن اشتا اغیت اچال سنیدی ویلی نبی علیہ السلام پریشان او ڈیرو عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور ته بچ لاړو صرف دومره تپوس پ کوو طبیعت کې دی څنګه خی د نوره کله په شانې خوشتهوي هغه به نه کوله چې هغې سره به نوره کله د محبت خبرې کولی هغه به نه کول هغه به نه کولی نبی علیہ السلام ملگری راجہ مکرل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو پاغو خلک دعوہ وکنا دکا داغو لوروا داغا نے پکی تپوس نہ دیکھڑے آغا نے تپوس نہ دیکھڑے و تپوسو نہ وکیدل صحابہ کرامو اکثر و کسانو دے ډیر سخت تردیدو کو چدا خبر غلط آرہا نبی علیہ السلام باوتاوی نتاز سرس دلیل دے چھ غلط آرہا تاز سرس دلیل دے چھ غلط آرہا یو صحابی وطاوی مانگا یو ظلی منسکاو او تا چې کمدنو خو کې پیدارو او تا غار تاو کو بیا دې مون درسته وی چې جبرئیل راغله او هغه ویل چې ستاسو دې پیدار پوری ګندګی ده نو چې کم ذات ستاسو خو کې ګنده پیدار نه برداشت کوي نو هغه ذات ستاسو کور کې او ستاپ و بیستاره که غلط خز سنگا برداشت که نبی علیہ السلام و بزداخو یو خبره دا تکداخو سا دلیل ننه بیا چه کمدنو خبری که دلی چاپکی ہوئی چه دیده تا بریره نتا پوسو کئی دکا بریره چه دا واقعا دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کرا دا وین زیدا نو کدا خبر ای نو دا با د مخ کې نګېمی او د دې وړې راوړې چې ده نو دا به دې بریری کړي نکاح وخت هو موبایل نه وین دا بریری کړي داغین او پتاو لگی دا ودا سے ناسافی نہیں نبی علیہ السلام بریری نا تپوسو کو بریری و تاوی سوو آمن ما خو عائشہ کی سائم نہیں لیدلے یو عائم میں بکی لیدلے دے چوڑا واغ کی عمر کم دے نو کلپای تینا اکثر سرطو را پاتی شی چه اوڑا کم لوخی کک دی نو برغول پکی ننی کلپای بانی برغول نک دی پاتی شی تینا نو پیشو را شی آوڑو سٹی آو جوٹائی کی نو گدا جرمی آو دا آئی بی نو دا پایشی کشتے آو نور ما پایشی کی صاحب میلی نلے دایو ته پلټه اشاره وکړه چې خو ساده غای دا او بولګر غونته کړه او دا خو چلته پورته خوځو کار دی هغه نه کولپای سری ریږي نو به یارانی سو کی نبی علیہ الصلات والسلام بیا هم تپوسونه کول عالی رورو او لکدا تهمت پالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکا پا یو خاندان دے پا یو کور دے نو علی ہوتا ہے دم رو لے خپائے ولستال خز کمی نی چھتا خپائے اول دادن او قین ولستال خز کمی نی نا خبر دا عائشی تا رسیدلی و آتنا خپاوا بیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کور کی خبر اوکړه نو خزه وته وی وی دا خبره دروغ ده دا خبره دروغ ده هغه ته تاسو وای چې ولې دروغ ده وې زکا چې ستانه تاسو کوما کته د صفان په ځای وې او تا به دا کار کړی وې هغه ته خلشه خدای دې غار کاکا ما به د نبی علیه السلام حرم ته لاس اچو د نبی علیه السلام عزت ته ما لاس اچو وې چې ته دا وای نو که زه د عائشه په ځای وې نو قسم په خدای کما کړی وې ولې ما به د نبی علیه السلام عزت ته نه کتل نو چې ما ورته یې نه کو دام زما قسم دی چې صفوان ستانه تقوادار دی او عائشه زمانه تقوادار ده نو چې زما او ستانه متصوره نه ده نو عائشه او صفوان به څنګه کار وکړي دا بالکل دروغ دی بالکل دروغ دی نبی علیہ السلام پریشان ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا خبر نہ دا سرا زی پس او دسماتی لوی وطلما پدی طولا پروپیگنڈا کی صرف او صرف دری صحابہ دا سیو چاگئی متاثر شیو دو نارینا او یو زنانا دو دری کسان متاثر شیو صرف دو رای ویلو ککڑی نو بس انسان دینو یو سالو کی یو مستا ہو او دویم حسان دویم حسان مستا شیو دا د عائشه د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د ماسیزیو ترورزو یعنی د عائشه تر کېدو دغه ترورزی رونه غونتوی حسان رضی الله تعالی عنہ او زنانو کې حمنا دادری کسا متاثر شیو مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور و ام مستح دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماسی و دا عائشہ نیا کی دا نیا بی بی کی دا عائشہ وی پاغ وقت کی کورونو کی دا دسماتی زائن و نو نماسطن چه بتیارش و نمانگ با دسماتی لبہر و تو بار وتو نزاو د سماتیلا روانه شوم او د امشر زنانا بیبی میرا سرا وا ام می سهر سرا وا ویچلا پلا رتلا ندی ټکر او خړا پګړ باندې ټکر او خړا نو وی ویل تا عائشہ مستح مستح غرق شی بی ماں توی چی یا امہ بی بی دا سی موائے گنا بی بی دا سی خبر امگو مستح خو بدر کی شید شریک شوی دے تد آقا بارا کی دا سی خبری کائی وی سی اونوی وی چی لگا ما کتلا بیا تاکارا اخوڑا وی بیا خیرے اکڑی چی مستح غرق شی ایمان چې بیبی دا ته څه کوې ټکر دې وخوړه نو ته چې کمدنو مستح ته خبرې کوې بیا هغې ما ته وی چې واهنتا یبو لګی تا ته پته نشته ما چې بیبی ما زه څه وی چې دا خلک څه وایي ما چې څه وایي وی چې ما ته خبره وکړه وی قسم په خدای چې ما کې هغه اودس چې کمدنو پیشاب چې وو هغه راکې وچ شو هیر می شو ما چې زه چې کور ته ځو و کور ته رالم په جړه سروم ته به راباندې راله و نبی علیه السلام راغی چې دا څنګه ده هغې ورته وی چې ته باید ده وی زه پوه شوم چې ما چې دی ولي چې را شي غږ سم نه کوي تپوس سم نه کوي دا ټول خبرو ته ما بیا سوچونه شروع کړل ما ته چې ګستا اجازه دي زه پلار کرا لاړه شم طبیعت میم خانه دی پلار کرا به لاړه شم را ته وی چې ورشه زرالم به مور می جاړي پلار می جاړي هغوی جاړي چې دا څه شوي دي به مور مې چې کم دی نو هغه هم په جړه سر ده زه هم په جړه سر یم چې دا خلک څه وایي بیا ابوبکر زما مور ته ووي چې تپوس ته نه وکړه چې دا جینۍ څه وایي دا څه وایي بی ما ته ووي چې که دا کار شوی نه انسان دی بس توبه وباسه او کنی نو موږ ته سمه خبره وکړه وایي د ډېر غم د وجې نه زمانه چې کمدنو د یعقوب علیه السلام نوم هېر شو بی ما ورته ووي چې زما هم ستاسو حال چې دی دا د ابو یوسف په شان دی یوسف علیه السلام د پلار په شان دی فصبر جمیل که زه تاسو ته ووایم چې دا کار ما نه دی کړی نو تاسو له خلکو غوږونه داسې ډک کړي دي چې زما خبره نه اوري او که زه وایم چې ما کړی دی والله ته پته ده چې ما کړی دی او که نه دی کړی چې ما کړی دی او که نه دی کړی خو بس زما جړه او فریاد الله ته دي الله به فیصله کوي ایرز نیما تیرا شوا نبی علیہ السلام من کر راغ زما تا پوسنا زما دا مور نے تا پوسو کو چاہی سسنگا دا پیوتا چی ڈم ڈیرے پرتا دا او جاڑی با جڑا تا پرتا دا تبا پی اندہ او جاڑی پی نبی علیہ السلام کے ناستو پی مانی چی اللہ بس فیصلہ کئی قسم پا اللہ کا زما دا خیالو چه زما بارا کی با وحی راشی چه زما بارا کی با قرآن کی آیاتو نرازی ماوی اللہ با تدغشان دی دو وحی خفیص رووی او خبردار بے کی او زما صفائی با اللہو کی وحی ما قتل نبی علیہ السلام تا وحی دیر کارا تا دا غصر با زما پا شولای کی ہو او پاغه باندې وحی راغلی دا ما د نبی علیہ السلام د وحی حالت پیژندو چې په دغه وحی راشي نو څنګه چلی وې د نبی علیہ السلام حالت بدل شو خولې پیرالی خولې پیرالی وې څلور سات تیر شو زما مور ته وای چې مبارک شي به ما ته وی چې مبارک شه ان الله قد انزل براءتك الله ست صفائی نازل کړه ودایتونه ویل ان الذين جاءوا بالكسبۃ منكم دایتونه ویل لا تحسبوا شرا لكم په ما تپلاروي چې پاسا او نبی علیہ الصلات والسلام شکریا ادا کا پی نبی علیہ السلام ما ته وی ابشری یا حمیرا یا سرکای مبارک شا پی نبی علیہ السلام به ما ته ډیر د مینې نه حمیرا ویلا رنگ کې می سرواله او حمیرا به را ته ویلا میرا ته وی چې ابشری یا حمیرا سرکای مبارک شا پی ما ته سونوی پی پلار را دوی چه پاسا او دو شکریا ادا کا پی مار دوی چه قسم بخدای که ادا کم زب شکریا ادا کوما در رب ابراهیم زبا ابراهیم در رب شکریا ادا کوم دو خود خلق منلو دو خود ما یقین نو دا خزه و دا خاون خپل میانس که چه کمدنو تلطفی او مباسطوی زده ته چه کمدنو شکریا نا ادا کوم دو خود خلقو پا خبرو بانی یقین کرو پا مای خو یقین نو که نبی علیہ السلام فرمائل ما تا دا عائشه پتا لگی چه کل دا زمان خوشا لی دا رب محمد وی او چه کل چه کمدنو دا زمان خپی دا بیا رب ابراهیم وی رب ابراهیم وی اللہ رب العزت دا آیاتون نازل کرل تیورا دا عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوارا ناستے وی فاطمه تو وی اما جی چه زغوارا ام کتو تغوارا او که زغوارا ام عائشه و تو وی پینورا نبوی اگما خطو خزقا پاک ہے چه دا پاک دا زڑی ٹکڑای د پاک د زړه ټوکړای او تا سره یې کمینا ده مزګای مینا ده چې د زړه ټوکړای لوري نو پلار په لور مینه نو خدا زما صفای چاره ولېګلا او دا ما سره یې مینا ولې ده دا به لوی الله کارینو واړه رومي وای په تو مزکاتو مزکا ځان کې هستی بنت یا طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن و قول آ کریم حب تو در قلب احمد شفقتی پدری یرا حب من در قلب احمد از لطف الہ پی تو مزکا تو مزکا زان کے آستی بنت آ طیب کریم تپاک ہے نو زکا پاک ہے چھتا پات لوری نو وشاهد تطهير من قران وقول اكريم زماد پاکه گواہی قران کړي دا زماد پاکه گواہی قران کړي دا حب تو در قلب احمد شفقتی پدری یرا پتا چې نبی علیہ السلام مینه نو پلار دی او پلار پلور مینه او حب من در قلب احمد از لطف الہ فما چه مائن نے مداد اللہ رب العزت مہربانی دا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا پنور بی بیانو دیر فضائلو یو داو چه دا باکیراو آنور سیوی وی دوی مداوا چه دی والدینو مور او پلار دوارو حجرت کردو او خاون دیخو نبی علیہ السلامو دری مداوا چه دی برات دا اسمان نراغلیو پو یوسف بانی تومتو لگید و برات با قمیسو شو برات با قمیسو شو پایشی تهمتو لگی دا اسمان نوحی رالا سالورم ادادا چلاواده نو کڑی او در ایخمو پر تکڑا کی جبریل دادی آکا سراوڑو او نبی علیہ السلام تاوی چی در ایخمو دی تکڑا کی استابی بیدا پیچی آغا رومال کلاو کو نوائی چی آکا سایشی ہو حاکا زائشی ہو دا اسمان ندا فیصل را غلی وار پینزم اداوا چه نبی علیہ السلام و سلام و دیبا دا یو لوخی نلامبل شپاگم اداوا داوی زبا مخی تپرتوم لاستبوم او نبی علیہ السلام بتا عجد کول چه سجدیل وراغی نکور خوڑو که ہو میرے سجدے بزائے کہ وہ زمان خپے پرتے وے نو خپے وے رالو اس کنڈلے چھنڈے وے پیولا گولا نو ما بہت ازائیو کو میرے سجدے نا وپاس اس ما بیا خپے اگ دیکھڑے بیا میں خپے اگ دیکھڑے و مداوا چردی په غیر کې په نبی عليه صلوات و سلام و غیر غلی و سوزاله دې په غیر کې په نبی عليه السلام و غیر غلی و اتم مداوا چې نبی عليه صلوات و سلام ساج و هغه عائشه په غیر کې وتلی و و بزروح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین آخ نتی و ذاق نتی او نحم اداوا چه نبی علیہ السلام و السلام ددی پا نمبر کے وفات شویو نمبر ددیو اسم د بیمارہ رضو کی بی بیانو نبی علیہ السلام تووی چه زمان د طرف نئیس مطالبہ نشتے کته د عائشه کور کې سملنوال تیا خو په غرض قدرتی د دې نمبرو نو نمبروم ده دیو او لسمه دا وا چې نبی عليه الصلاه والسلام تر قیامت پورې د جسد مبارک استوګنه هغه د عائشه کور دی چې نبی عليه السلام دا غي په کور کې دفن شو د عائشه ډېر لوی فضایلو شیعگان آغای سے کمدنو لکا سلولی دزوی انجام ادا کئی آوسم دا عائشه رضی اللہ تعالیٰ نا بارکی آغای ساخل و خوزی حمینی کشف الاسرار کی آودا سزن نور آغای سے کمدنو عائشه رضی اللہ تعالی عنہ بارکی سبق اخلو و بد اخلو خوزی عائشه پپاکی قرآن کریم دلالت کرده اجماع ده مفسرین ده شدا یاتونا ده واقع ده افق بارکی راغلی شپا عائشه رضی اللہ تعالی عنہ تو مت لگی دلو داغه بارک ہدایتو نراغلیو نو خلق درې ډالیو یو تهمت جوړون کیو چې چا دا جوړ کړو دویم باغی کی ای صدر شی وی خلقو چې دا خبره خوراولا او درین ساکیتین و چپ خلق چپ خلقو قرآن کریم دری وارو لزورنی ورکی پدی اوارو کوکی اول آیات کی جوڑون کلا ورپسی آیات کی دولسم کی خوراون کلا او پدریم آیات کی آیت نمبر 16 کی شپاڑسم کی ساکتین اولا اولنو جوڑ کڑو آغی تا زورن اوئی او مسلمانان لتسلیم ورکی دولسم آیات کی خوراون کو لزورا نه ده چې بی دلیل خبرې ولې خورای چې دلیل په اساره نشته نو دا چې خبرې ولې خورای دا غړ ګناه دی جرم دی او چې څوک چپ پاتې شي نو هغه ته وایي رد دی ولې نه کو رد دی ولې نه کو اشاره ده چه دو اشاره دا چه من صحابه اکرام بانده سوک تهمت لگئی دا منافق ده دا منافق ده او چه کم تاریخ والا دا تهمت جوڑ کروی دا غب آرکی لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم او چې څوک خوړی ناغی ته وای چې دارو غول خوړوي هاذا ایفکم مبین تا تاسو کوم راوړی دی دا دروغ دی سزان نو چې کم دینو صحابو پس خبرې نه جوړای او چې څوک به دلیل خوړی آئی تا ہوئی رب دیولی نکاو ما یکون لنا نتکلہم بی آزا سبحانک آزا بوتان نازوین رد با دکڑو آوئی دا دیخی دا سی خلقو دا سی جماعت رکن بان جوڑی گی یائزکم اللہ انتا عدو لمثلی آبادا صحابو بانی چه سوک الزامات لگئی و با دیر و کوکی پاغی دیر زورنی دی دیر زورنی دی و صحابو شانتی معلومی گی نیستم ادا انشاء بجز مده رسول تانبر انشاء خسلت مرد جهول چلاسی بابا ہوئی نیستم ادا انشاء با جز مده رسول د دی صفت د نبی علیہ السلام صفت تی تانبر انشا خسلتی مردی جهول پدی اعتراض دار جاہل سڑی کار دی دا دی کمدنو دی جاہل سڑی کار دی نیست جز افسان تاریخی وطن دا تاریخ کسی دی دا تاریخ چې کمونو کسی دی لکم ختمه کړې خو نه دا صبر د نن کی پاتې خو ملاوي لینا دا نو نسته جز افسانه تاریخ وطن بغیر چې کمونو دا افسانه دا دا تاریخ دا افسانه نه علاوه نور څه نه دی هیچونی تاریخ درات شویگن دا سی تاریخ اور تارتاو کا اور تا دا سی تاریخ ارتاو کا چاہی که بس صحابو الزاماتی صحابا پی جانی پا قرآن او پی جانا صحابا پی جانی پا صحیح روایتون او پی جانا تاریخ و افسانه نا او مال گا مرچکی چی ناول زورن ذکر گئی ان الذين جاءوا بالافك يقينا كسان چراغل دروغ ان الذين جاءوا بالافك دا ول تسلی راوڑا صحابو ته نبی سلام تا چې دا داسې دروغ راوړی دي چې دلیل بنشتا اوس بدون من کوم دا یو جماعت اوړله ستاسو نام یعنی بظاهر مومنانو اوس بدون من کوم یو وړو کې ټولې ستاسو نا لا تاسو تسلی ورکي ګمان م کوئی بدی باندې د نقصانې ستاسو لپاره چې دا جنی نقصان ستاسو بلکه دا فائدر استاسو دبارا دا ایسی شانم معلوم شیو دوین دا نبی علیہ السلام شانم معلوم شو چدا اگو پا کور والا تحمتو لگی واللہ دا اسمان نایتو نراو لگل درین دا امت شانم معلوم شو چدا امت دم را بہترین دے چه رده پا مورا بای تهمتو لگید و اللہ دا اسمان نا صفائی راو لگلا سالورم احکامات پکرالل بلو خیر لکم منگو ایلو اللہ رب العزت آغا چه کمدنو عام فائده تا نظر کئی مقصود په شریعت کې عامه فائدې وي ظاهر کې پدې کې غمو تکلیف او درد خو برداشت کړې شو زګه د معاشري په کې لوی خیر وو لوی خیر وو لوی خیر وو پکې زګه قوانین مرتب شو او عائشه رضی الله تعالی پکې بدني تکلیف وو بدني تکلیف وو خدا غیر پکې روحاني او لوی ترقی وا شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې د عائشه او د نبی علیہ السلام مینا ډیره زیاته شي وا عائشه رضی الله تعالی عنها په نبی علیہ السلام سخت ماینه وا الله رب العزت پکې لکړه چراو سچ ما ته هم لګا توجه کوا ما ته هم لګا توجه کوا اگر چې د نبی علیہ السلام مینا عبادت وو خاون دیو مو پیغمبرو مو دا غمین عبادت وا خواهشی تهوی چه دا گره زمان دا وجه دا ما دی دا منزو نباسی نو لگه چه کمدنو زان طرف ترالاولا دا غی روحانی فائده بکیم وا بلو وا خیر لکم بلکه دا فائده من نستاسو دوبارا پده تهمت کلی را فائده دا یعنی را روان وقت کی تتومت دپار قانون مرتب شو لکل امرین من امک تسو من الاسم دپار داری او تند دینا آغا دا چی کڑی دی دو گنانا چی چا سم را ایسا غستی دا اغلب دا غیم را یعنی یو دی جوڑون کی دو ام دی دی جبی خورون کی آدرین پزڑکی بدگمانی کون کی چی دی چا سم را ایساو پکی آغیم رو تبرا خمیلو شی دا آغیم را خمیلو شی او آکل چیزی موار شو دا غٹی سید دینا آغسو کو تولا کبرو چی صدار شو دا غٹی واقی دا غٹو دروغو دا غٹی سید دی دروغو یعنی چی آغا جوڑ کریو شاغا عبداللہ ابن عبی ابن سلولی زگا یو دروغ جوڑا ان کے دا سے طالبانو کیونی دا دروغ سکی جوڑ کی آنور بیا بے تخیق خورائی بے تخیق ہے بیا خورائی فیس بک والا کی خوڑی ری یو تانی جوڑ کی او بل تانی شیئر کئی کفا بالمرء ان یحدث بکل ما سمع کفا بالمرء کذبا د سړی د روح جن کې دلو لا داډی دی ايو حدث به کل ما سمع چې څه اورې دلی دی او بیان یې بس را شعر کولم دی ګره چاره خبره چې ګمندنو ته خورای دارو اورې تی عین ګورې خو چې کما ولا نه جوړون کې چې څاړو دې درو جوړ کړی هغه د پاره بیا ځاګونه سوین دپاره مینو د دی نه لغو د هغه دپاره دی عذاب ناظیم عذاب لوی وایدي د سلولی زویله دله اتیا دورې نهې ورکړی یو وای ځکه چې دا د قانون نهروستو وه قانون د دی نهروستو مقرر شو دا واقع د قانون نه مخکې راغلی وه دویمو یسی نا چه ده دل آخرت عذاب پی کم شی زکه اولا سزا نو ور کڑی چه یسی نا پا دل آخرت سزا کم شی چه ده آخرت سزا و لڑی رو ور کی لہو عذاب نازیم دل ده عذاب لوی لولا اسمیو تمو خوراون کو تا زورا نذکر گئی لولا پرنس کی خوشا لی دا په ځوانه باندې داخل لې پیر سمو ته موز لولا ځن المؤمنون پاو کې جواب ریدل تاسو دا درو نو ولې ګمان نه کو مؤمنان سړو زنا نو په خپل ځانونو باندې خیر په خپل ځانونو باندې، یعنی عائشه خو سپردای نه و، په ځان باندې به دې راړولې وه، ګمان به یې نیکای کړو، په مسلمان باندې ګمان کوي بد ګمان باندې کوي، ظن المؤمنین خیرا، ګمان کو په مؤمنانو دنه کوي، دنه کوي چې کم دنو ګمان کو، بد ګمانی ګنا ده، دا مستقل جرم ده. سورته حجرات کې وایي تجتنی بو کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسو، دا مستقل جرم ده، نو بد ګمانی وام نه کولا، پولی ګمان نه کو، مؤمنانو سړو زنانو خپل ځانونو باندې نه کای، اول نه وایل چې داری درو صاف رات به کړه، وې پجبه به دا ویلو زړه کې به په خو ګمان کړو، او پجبه به دې خبره رات کړو، او وایل وې چې داری درو صاف ولې دروغ دي، لولا جا ولې بیار بات شهدا، ولې نراو سل بدیوان سلور گوان، لولا جا ولې رانو سل دی بدیوان سلور گوان، پکار دي چې سلور گوان یې ثابت کړه وې، فایز لم یاتو بشوادای، نو کلا چرانو سل دی گوان، داری دا الله پنی زروغ جن دا گواهان نراو سل دا چې کمندنو د دروغجن کېدو دلیل لې، فاولای کایند الله دا خلق پنی دا لاري دروغجن، احسان د باری تعالی، ولولا فضل الله احسان د باری تعالی، دادا سے جرمو پایشه باندې او د پیغمبر په کور تهمت لګېدلې و، پکار د چې ډایرک عذاب راغلې و، خوازاب تا رکاوٹ اغد کمدنو دا اللہ فضل و مہربانی و، دا اللہ فضل و مہربانی و، چا اللہ رب العزت عذاب راونے لگو، یعنی پکار و چراغلے وے، چا دا چا بے دلیل خبر خوری دی، او دا پیغمبر ببارکی او دا پیغمبر دا کور بارکی، پکار دے چا ساسو چاڑا گان شوی وے، او عذاب چا کمدنو اغر آغلے وے، لولا فضل الله ولنا فضل الله ولولا فضل الله او کنا فضل الله بتاسو او مه ربانی داغو په دنیا کې چې مهلت د توبه درکو ول اخره او په اخرت کې چې قبولیت د توبه وشو مهلت درکو بتاسو بو یسلا چې کوم بګي مسلمانانو کم مسلمانانو زنی وی اغیل اعتیادو ری ورکڑی وی او زنی داوی چه نی ورکڑی بس فی دنیا کی دعوی صلی اللہ مافکڑی وی وی دعوی چه دی حکم دی نرس تو راگی دا حد دی قذب چه دی دار دی نرس تو راگی دی تای مافی اکڑا فی دنیا والا آخر دا مطلب چه دیل دنیا سزا ملاو نشوا او دا آخرت سزا وطم ملاو نشوا نمسا کم فی ما حسان رضی اللہ تعالیٰ نو یوزالی عائشی رضی اللہ تعالیٰ نا تچاوی ویتا دا حسان بارک استوائی وی بس حسان حسان نی وینا وی پتای تومت لگو لیو وی زمان حسان دا خبر نی ریگی چی او کافر دی نبی علیہ السلام بارا کی تومت دغو لگو غزل جوڑ کو او نبی علیہ السلام بارا کی شیرون اوائل شیرون اوائل وی حسان دا غی جواب کو او وی وائل یا جاؤتا محمدن فا جبتو آنو فخیرکما لشرکما فداو فا انا بی ووالدتی وائرزی لعرض محمد منكم وقاو حاجوت محمدا فاجبت عنه تو نبی علیہ الصلات والسلام بدو ایزی جواب کوم فخيركم ال شركم فداو ستاسو فائدو ته زمونږ جات نشتا او بیا وایل فاین ابي و والدتي و ارزي لارز محمد منكم مقاو زما پلار زما مور او زما خزا دال نبی علیہ السلام دی عزت نه قربان شي یعنی زبا د پلار په عزت د نبی علیہ السلام عزت ساتم زبا د مور په عزت د نبی علیہ السلام عزت ساتم زما مور دی عزت شیخ نبی علیہ السلام دی عزت نشي او زما خزه دی عزت شیخ نبی علیہ السلام دی عزت نشي فاین ابي و والدتي و ارزي لارز محمد منكم وقاو لساني صارم اللعب فيه و بحري لا تقدره الدلاو زما جب تورا تیرا لا پده کی کندم والی نشتے کبیام شعر ہوئی زما جی کمدنو دا شعرون سمندر ببوکو با نخڑی گینا بیا بتاسو پل حال ہوئی نئی اوز میں گزارا اکڑا خو بیا بستاسو حال زوئی نم آئیشه وی زما بدایر نشید بس انسانو اوشو تینا خو لگا زما بدا شعر دیر نشید چه دا داو ایلو یا ورد آسانوئی وی حسان رزان لا تزن بریبت اتس بهن یوس بهن الغرسا من لهم الغوافل دائشه بارکی ہوئی حسان رزان لا تزن بریبت تیرا پاک لمنی دا او دیر دخل و اخلاق دا لا تزن بریبت پدی کر تحمد زی نشتا نو تهمت ځای په کې نشتا او غیبتونه بالکل نه کوي چې عائشه واورېدل تا خو بریب کړو کنه تا خو یې بریب کړو چا ته تا تخیری کړی دی نه خدای دې نه کی په بازار تقدیر په فیصله لړل شوی دی هغه اخره کې سترګې خراب شوی وي ولولا فضل الله علیکم و رحمته کنه فضل الله په تاسو مې ربانی داغو په دنیا او په آخرت کې مخامخ رسېدل به تاسو ته پاره سکی چې تاسو نه نوتی وي پاره کې عذاب لوی هغه سو استلقاو نو بیا لسناتکم پاره وخت چې هغه تاسو دې دروغ لرا په جو خپل باندې یو بل نه مغسل دا دروغ هم یو بل نه غسل او نقل کولم پاره کې چې هغه تاسو دروغ بیا لسناتکم په جو خپل باندې وتقولون بأفواهكم او وإن تاسو بخلوق قلوباني هغه سوچ نو تاسو لرا په دی باندې څه دلیل او تاسو ګمان کو چې دا دی معمولی تاسو یې چې دا څه خبره ده وتحسبونه وینا او تاسو ګمان کو په دی باندې معمولی چې دا معمولی څیز دی او دا به دومره د سزا او دومره به د ګناه خبره نه وي او دا د الله په نیز عظیم لوی گناو دا اللہ پا نیزبان دا لوی گناو دا پیغمبر پا کور تحمتو او دا مسلمانانو پا مورو واہو آئین دا اللہ عظیم دا ابو بکر پا لور باندیو واہو آئین دا اللہ عظیم ولو لا استمیعتموهم ولو لا اولینو پاوکی جتاسو آورد دیل را چوہل و تاسو ما یکون لنا نیدی روا منگ لرا چمنګ اخلو خوځو په دی باندې خلپ امه خوځاوا انا تکلم بیاذا چمنګ اخلو خوځو په دی باندې رات اوکا او مردود خبره ما ذکر کاو کم دروغ وسو ا قرآنی ذکر کړي جواب وکړل آیني ذکر کړي حسان رضی الله تعالی د نبی علی السلام په ماده کې اشعار ویلي دي بلای ویلي دي اغه نقل شوی دي د کافر اوغه نه دي نقل شاقی دا نبی علیہ السلام بارے کسی بیلیو آن دی نقل دا من کا مقلیو چه په اسلام بانی رد پا خپل اخوارو او پا زان بانی رد پا خپل اخوارو تبا داوائی تبا داوائی اڑوائی ما بس تایی موقع پیش کا غلط پا خپل رد کیگی پا خپل برد کیگی په اسلام چا اعتراض وکړي اعتراض مخورو اعتراض مخورو جواب خورګه جواب لزور ورګه اعتراض مخورو چې څه دا غي اعتراضونه خورای او ته وځو نه سم ته اعتراض کو زه جواب کوم ذاکر نه څه څه بلاده تب اناستی ازبا داخل کوما لگیا با اندو با ام اعتراض کئی اندو کما قلب سپوئی گی چاگا اعتراض کئی لیا چاو پا اسلام اعتراض کی ما با تقوی کی خی ستا با جواب سپوئی گی یا نپوئی گی او پا اعتراض طول دنیا پوشی او اعتراض خور شی اعتراضو نا ما کورو او شکل اعتراضاتو دا جواباتو مجلس کئی نوائی میڈیا بند کئی بند کئی میڈیا دا په دنیا نه چلیږي با چې کم کا اعتراض یې غلی اعتراض کی جواب ورکړ پای کې فیسبوک ته ساجت ته چې فیسبوک چلای او چې کم نه اعتراض نه جوابونه اعتراض نه جوابونه اخور شو کوری دا چې خلک وې اعتراضونه مراوالی جوابونه بنالي باړې شیخ ته الله غری کر رحمت کی نو وایه شیخ القران رحم الله تعالی البصائر لیکو بما ته وی صدا ده خونو کو بما ته شولی بما چې قسم ده کې دې بدعتانو ته خپل وسیلې دلیلونه معلومو دا تاج څومره ذکر کړی دې قسم ده کې دې ته دومره معلومو دا خو ته تاو کولو اوس په دغه دلیلونه دې راړي دې و چې زمونږ دا جواب نه ده خو ستاسو جواب به نه خو غای تر هغه دلیلونه مزان لراوالي ترو سو گورا چه چا کتابونه پوسیلی لیکلی طولی ده شیل قرآن نراغستی دی آغا چه کمدنو وی زمان ملگری ما رداوی چه نقصان داده چه زمان ملگری نو گوری زمان ملگری نو گوری نا جواب نو گوری عبدتیانی گوری آغای با آغای تیراز سی کی آغا بر آوالی آغا دلیل آغا با چه کمدنو زوتای چه دادی یا عبدتی بیان کو حدیث دو کوی تاسو پړومبی ځل واوري حدیث دو کوی نه استدلال کو په وسیله باندې ما چې دادی وزیدا کم ځای نه قتل لري ما دا چې کم ځای نه پیدا کو حدیث دو کوی نه ما ورګه بصائر ګورم چې بصائر مې راوغل ته پای کې حدیث دو کوی ما دا کافر لندې کم ځای نه درایسته نو دای چې دا بیا فکار دے چھو گورے نورم نو دا قرآن کریم وی ما یکون لنا نتکلم بی آزا مال ندی مناسب منگلا چھو بدی منکلو خوزو آن نتکلم بی آزا سبحانک آزا بختار نظیم توبہ خدای توبہ توبہ خدای توبہ نا سبحانک دا مطلب انتہائی چھ ناشنا خبری تعجب پزائی کی خلقو سبحان اللہ سبحان اللہ دار دې وجه نه ویلې سبحان توبه توبه توبه هاذا مفتان عظیم دار چې کمندنو تور تو مات غړ آینده د پاره خیال ساتي یا ایذکم نصیحت کې دا سالان تعوذ لمثلی ابدا دا شراو نګر دې تاسو دې غوندې خبرو ته بیا چاره هم دې غوندې خبرو ته نو یو چې دا خبره دوباره کول دا د ایمان تقاضا نه ده ان کنتم مؤمنین چې چا کې ایمان وی نه به دا خبره نه کوي د دې وجنه امام مالک نقل کړی دی او اجماع د اهل سنت ته من سبا عائشه بهذا اللفظ فقط کفر من سبا عائشه بهذا اللفظ فقط کفر څوک چې عائشه بارکی دا گناہ دی چې دا کړه دی ودا سړی کافر دی دا سړی کافر دی د دې آیاتونو د نزول نه پس دا خبره کول دا کفر دی دا کفر دی دوین دا څنګه خبره مکو امسلی دا څنګه خبره بیا مکو یعنی په صحابه اعتراض پاغی چې کمندونو باندې را دی وایل دا غی بهاره کې بے تحقیق او منګړت خبره خورول دا د ایمان منافی دی دا د ایمان منافی دی یا یذکم الله نصیحت دی تاسو الله دا چراو نگردی تاسو دا سخند خبرو تا چرهم کتاسو ایمانداری ویبین اللہ لکم الآیات او بیان اللہ تاسو فل دلیلنا و حکمنا الآیات احکامات الآیات حکمنا احکامات او اللہ پوزو دیکمت والا زورنا خورون کتا یاقینا آنکسان حبونا انتشی الفائشا چاگئی شوق ساتی چه خورکی پلیتی فی اللذین آبا کسانو کی آمنو چی مان راوڑ دے دیل دے عذاب دردے ان کے یہ حبونا انتشی الفائشا چه شوق ساتی او مینہ کی انتشی الفائشا لویا فائشا شرکم نے لویا فائشا بدعتم نے او لویا فائشا زنا بدکارائی فاش فلمونا فاش دائجستی فاش لٹریچری دا چه کمدنو مسلمانانو کی خورئی فاش ویڈیو گانی اغیو بلتلیگی فاش فلمونا یو بلتلیگی او شیرکی او سینکی ہے دارنگی شرکی کتاب اغا خورئی شرکی کتاب اغا خورئی انتشی الفائشا دا مشرک کتاب اغا مخرسوا او شرکی کتاب مخرسوا انتشی الفائشا چه ستا دا خلینا ستا دا گتونا ستا دا قلم دا دا فحشات اشاعت اونکی دا سوچ کوا دا سوچ کوا اسے نا چه دا سے شیف موبائل شیر کی چاگا پاہشی بل ملگری تا پا گپم ملے گا چاگا تایو لیگی نو شیر خور خودی که کنا کئیو ملگری تا لیگی نو خور خودی که کنا او یا چه کمننو پیس بک کے شیر کائے یو بل تا گانی بجانی دا لکان چه کئی فلمون خوری دا طول انتشی الفائشا دا سی لیٹریچر دا سی مضمون دا سی غزلی چاہی کی عشقی غزلی وی او حیجان روچتی شاوت دیاتی دا خوراول ناروا دی دا طول اشاعت فحشاو دی اشاعت فحشاو انتشی الفائشا چه خورشی پلیتی پاکسانو کی آمنو چی مان راوڑ دی بیا دا آغی دا پارا تنظیمونا قائم اول او دارنگی دا آغی دا پارا پورا پروگرامات کول خاکی کول پسکولونو کی چه فائشا خورشی دا کول دا طول چه کمدنو حرام نی او ناروادی دا پاکسانو کی چی مان راوڑ دی لاو مذابون علیم دیل دی عذاب درده ان کے پا دنیا پا آخرت کی واللہ عالم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گی و تاسن پوئی گی حقیقت بانی یا استاد معاشرے پا صفائے او پا ترقی بانی اللہ پوئی گی تا زنا کے دماشرے ترقی وائے چھ زنا نا بے حیاشی دپائی کے دماشرے ترقی وائے ستا پا عزت ساتلو بانی اللہ رب العزت پوئی گی ولولا فضل اللہ کنا فضل اللہ اللہ پتاسو او مہربانی دا اللہ ما زکا منکم من احد ابدا تاسو کو یو تن چرم نو پاک شوے وان اللہ رؤوف الرحیم اللہ دے نرمی کو ان کے مہربان یا ایو الذین آمنو اس عام خطاب دے مومنانو تا چھر شیطانی وسوسونا اور شیطانی کو تو نظام ساتئی داغی نہ چکم دن نظام ساتئی اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداری مکو قدمونو شیطان خطوہ جدا نو دا قدم تو ہوئی دا قدمین و منز کے چکم فاصلہ لگا نو دیتا خطوہ ہے لکھی گی خطوہ تو ہے لکھی گی اصل کی شیطان چی دے شیطان ناغا دو لرین جالگ دی د لری نه د کمدنو سړی عادت کوي په مزه مزه باندې وای داسې وکړه نو بیا به داسې وای دا کتابونو لډیر ښي او دا غټ موبایل او سړی پکې بیا کتاب ګوري او ډېره فایده یې ده فایده یې ده وایي دا سرور ورو بیا وایي خبرونه پرې سړی اوري د ملک حال نه څه شي خبر شي هغه پکې شي بیا ورو وایي ځان خبرول غواړي او دا خدوره بد شینی فیسبوک مطلب دا دی چې دوستانو حال احوال معلوم اول چې زما دوست نن کم ځایو او پلان کې کم ځایو پلان کې کم ځایو دا ورو حال معلوم اول دا په مزه مزه هغه چې کم ننو شیطان د ډیر د لری نه پات کېږي خال شیخ سے مد ذل العالی فرمایل وی شیطان کو تراکاگی شیطان کو تراکاگی وی عورت شیطان تا چاہوی چه بس کا مڑا طول خلق دے گمراہ کو اور طول خلق دے پخا مڑو لے دے بس کا وی شیطان ہوتے چه ما کلکڑی دی ترازہ چکر لگو چه دا زکو ما دا ما سکار دے وی بازار تلاڑل یاو دا کسات سختو دے پالا چه کمدنو خواکی دا زلوبو والا دکانو زلوبو والا دکانو دا زلوبو پا شربت کی شیطان گو تاو لڑالا آوا پلے پا دیوال لاسی راک کلا پھر ازا کینا تماشا کوا نو آغا خواگوا نو مچان مچان والا رال اللہ کا مچان مچان لانو نو چه داغا خشرات مشرات رالل نو دی پسی چرمخکایم رالا زکر داغیم خکار دی نو چرمخکای رالا زلوبو والا چه کتلی دی چه بارا چرمخکای دا او کتا دا زلوبو شربت تی او سنه چه دا دی تر آلڑشی او پا دی پالا رالا نو بس کار بارا لخراب کی نو آغا چه کمدنو پا چپلا دا سووشتا دا چه آپا لارتاوشی چه سنگا چه کمدنو چرمخکای که تارتاو شوا نو ده تق دلان نی ده زلوبو ده تق دلان نی پیشو وا نو آغی پا چرمخکای پا سمرمند کرد چه تازه خوا خرالا چه آغی آغی پا سمرمند کرد نو ده کسات ده تق دلان نی کتره و نو آغی کتری چه کمدنو پیشو بس رامند کرد نو وڑو که کتره و او پیشو و ده دوارو جنگ شو د دوارو جنگ شو زلوبو والوی یک نشو داس مصیبت تیوی و دا غیر آوانستا چپلا او دا غیر خلاصول دا پاره اویشتا چویشتا کتره پیو لگه دا کساب دا تخ نره دا انگلستا خز داسی داسی کم زمان کتره دی اویشتا السشن کتره دی تا دا کتره ولی اویشتا اغوات ای سڑه زمان کتری سر سکارو خود دلتا جنگ جو کرده دی پلا شربت تیو دا غدی خرابولو ما خلاصولو وقت پکې لا خبرې دی لکه استاد اساس داسې کوم نو غرب جام جوړ شو شیطان وته وی دا ما خو سره ګوت راخلی و ما دا ما جنگ کو دا چې لګیاري په یو بل راو لګیدل نو شیطان دلری نه ګوت راکاږي او بیا چې کمنو سړې اتا کی لری نه با ته وای وګوره خیر دی تاسو دومره مساله را کجینا ته وګوري سړې څه چلے پټو دی دا څه دومره مساله ده پهلم نه کې سړې وګوري اسې خو به تیر شي بس دا څه خبره دا دومره مساله نه ورو ورو به دنګو تکې دنګو تکې دا څه زه ته به ورسې چې اخر کې به ته وایي فلم ما کفر قال اني بری من توبه وې دا کو پر خو مالم نه راته خدای دې ورک دا تا چې وګو بیا به ته شیطان په خپل وو چې دا را می توب خو مالم نه راته اسړی چوخی تان در پای ودرولې و یو خدای دې غار کدا تل خو مالم نه راته هغه په شیطان لعنت وی ودا شیطان یو خدای دې غار کې داسې داسې چل را باندې وکړ شیطان ول आवाज ورکړ خدای دې غار کما په کې صلاح دې قسم دې کدا تل مال راته دا وی مال نه راته نو شیطان چې دې د دنیا به یو د الله په مدد خلاصيږي د الله په مدد نو دې ته به ته سوچ کړې او خيار شې دا شیطان قدمونه دا ورپسې کې ذکر کوي دا ورپسې رکو کې شدا چې کمندو خیال ساته یعنی شیطان د مقتدا کوروم نه پریږي ګره پاګې باندې تو مت لګي یا ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشيطان مروانگی بگامونو قدمونو شیطان باندی فمن یتبع خطوات الشیطان او سوکم چی تابیداری کی دا قدمونو دا گامونو دا شیطان دا شیطان وینا کی وسوسا چی بالفاشای دا پلیتو کارونو بالفاشای والمنکر دا پلیتو کارونو والمنکر آدام گناونو یو گنای چی عزت سر تعلق لری ما فحشا دا او دویم گنا دے چاگت کم دنو آمی ذاتی چه کم دنو دا بندهی دی عزت سر تعلق نساتی نو شیطان وینا کے حکم کئی دا پلیتو کارونو والمنکر و دامو گناونو احسان دا باری تعالی ولو لا فضل اللہ علیکم و رحمتو کنو فضل اللہ بتاسو او مې ربانی دا او ما زکا من کوم نه هدن ابدا نو نه به پاکشه تاسو نه سی او تان چاروم هیڅوک باندې پاکشي ولکن الله یزکی مې یشا والله پاکیا غچاله چهرا دیو کی ولکن الله یزکی مې یشا والله رب العزت پاکیا غچاله چهرا دیو کی والله سمیون علیم حدیث کې نبی علیہ السلام دعا ویلی دا اللهم آت نفسي تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها الله زما نفس لا پرهیز ورکا تقوا ولا ورکا وزكها الله پاکيكا وانت خير من زكاها تبهتر راغچا چاغه پاکي ته پاکون کې صحیح پاکون کې ته انت وليها ومولاها الله رب العزت ظاهری اسباب ویلی دی تزکیت النفس ما آغا اسباب چه کمدنه استعمالوا قرآن دی پیغمبر دی آغا پیغمبر تابیداری دا یعنی چه دا اللہ قانون نوی مستا معاشره نشو پاکی دلی معاشره دی نشو پاکی دلی چه دا اللہ قانون نوی مستا اخلاق نشو پاکی دلی دا اللہ رب العزت پا مهربانه پاک شو دا اللہ پا مہربانہ پاک شو دا سے قانون دی سکراوڑی کنا ولیکن اللہ یزکی من یشام واللہ پاکی آگا چارا را چیرا دیو کی واللہ سمی اللہ یوری دن کے علیم و پوی ازاد ولا یا تلیل الفضل منکم دا سے کمدن و عدب ذکر گئی او تحریز انفاق دے انفاق بزرگانو تا دا مومنانو مشرانو تا چکل دا واقعو شوا دا مستح رضی اللہ تعالیٰ نو دا کور طول خرچه چی دا دا بابو بکر برداشتاو علا دا ماسی دیو او غریبو دا ابو بکرو ایخا تا دوم را نکتل چی عیشه دا چالور دا دا استار ویرکی دا او تما تنو گوری قسم دیکھ ما پتا خرچا اکلا او پس داغی نمی دلی او تکی درکو تا زما پا کور تحمتو لگو وی قسم دیکھ می دربانی خرچا اکلا اللہ رب العزت اللہ تعالی آیاتو نراو لگل غٹو بزرگانو سردہ سے خبری نخائی ایرال اللار البستے تیر شو ادراوی مزان تھا بس ده خبر را لوا تیره شو آغی پا خپل غلطه استومانه دی بس کدا پا پختانو که شو ورطاو های چه مخ پراله پا کپن کی نمینی پا کپن کی قرآن دا سی عجیبه کتاب دی بس را لکن او شو آ پا خپل غلطه استومانه شو چه پا خپل غلطه استومانه شو بس ده ما آتی که خبر ختم وَلَا يَا تَلِعُلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ او کمی دینا کئی نا الوی نا یاد الون نا قسم توی ولا یاد علی اولو الفضل او قسم دینا کئی اولو الفضل من کم خواندان دا بزرگا استاسونا وستاها او دا مالدار آئی دی آیات پاندی دا مفسرین و اجماع دا چدا دا ابو بکر صدیق مبارک نازل شده دی اولو الفضل من کم او د فضل نه مراد برتری او عزت ته زکه واستانه مراد فراخی د مال له معلومه شو چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ افضل الصحابه دی ځکه الله وتعالى الفضل وي اول الفضل وتعالى رب العزت وي اشاره سره دومره معلومه شو چې عالمان او طالبان لا چې کوم پښتوګان عام خلک یې مدیل نه دي پکاره عام پښتانه ځنه پښتوګان کوي دل داسې پښتوګان نه دي پکاره چې دې ته کمنو پښتو شروع کی او زدونه کوي عنادونه کوي دل معاشره کې امتیازی اخلاق پکار دي امتیازی اخلاق هغه والا پکار دي ابو بکر لوی حستی وا الله تعالی لوی حستای لوی خو نه پکار دي ولا آیات لول الفضل منکم قسم نه کوي خاندان د بزرګای او د چتوالی ساسونا او د مالدارای د دې خبره نه قسم نه کوي آیو تو اول القربا دا چې ورکی خپلوان لا مستح رشتہ دارونو او غریبانان لا مهاجرین لا پلا چې هجرت کوم کولا پلار دا الله کې ولیافو او ما دې دې لرا ما فری او تو کې ولیا سو او مخ دی واړې دې دې غلطای نه بس بیا دې وتاړو یاد نه بس ولیافو ولیصفو مفتی سر چار صدی منتظر لحلالی پا تخفر سار کی او مسعود انصاری رضی اللہ رحمه اللہ تعالی یو عالم ذکر کرده چه ده سر بچان سبا دکرل کنه چاب و سرم سبا دکرل ندب و اتوی بس چه اغب و اتوی چه غلطی رانا شویده کنه بیا معافی با گفتا دب و اتوی المازی لایوش کر بس بیا میادو الماضی لا رشکا چه چابو تا خبر آئے کنزل با دی ردی اکڑی ابی آبارال الوطا بیوی رجی خفا کی گئی ما دبوئی الماضی لا رشکا بس ماضی میں دو بس اوش اکتیوی دی خبر اختل ہے بس راروان کار سایستا تا ویچی من سو چا خوب کیو لی دو وردائیوی چه تا سر اللہ سا معامل آفرا وی دو تاوی چه سنگ اللہ تا ادری دم وی اللہ را تاوی چه یا با مسعود بمائی چی ہاں ویچی الماضی لائیوز کر الماضی لائیوز کر بس تیرے خبر ختم چیسا شوی دی اگر شوی دی اللہ تو حبونا یغفر اللہ لکم تو اللہ ہوئی شوق نساتی چی اللہ نے مات کی تو بل چاہتا مافیو کا اللہ بتا مات کی لوی صفت تے اگر سڑے چی سڑی پسی تو نبی علیہ السلام میں دا جنسی دی دے اور سر اللہ رازی اور سر تیرے کڑے وتعالى رب تاجد كذا تاجد كم تتلاوت كذا تلاوت كم تمس كذا منس كم پتا کہ خما داس خاص شی اون لیدو او نبی علیہ السلام نے جزا جنتی دی دا جنتی دی حتا کہ سامل له ما تو پس پتا نشته پی تو سوچو کا پی زما سر دا یو خبر دا چې زو او دکی گما زو دا یو خبر کوم چې الله مال نن چا حق دا کړی کمالی تو بدنی کار سنگی چا چې زما حق ځای کړل الله ما ستاسو لپاره غی معاف کړ ما ستاسو لپاره غی معاف کړ او کما دې چا ځای کړی والله غی لړکه واسه سم معاف کی ما معاف کی هغه وته وینو په به حاضر م بیا پدی باندې ته جنتی پدی باندې ته جنتی دالو صفات ته مونږ وايي ته معافی وکړو نو عزت وشي او دا فمانی او تدا علیکم پانت دوالی بی مثل ما تدا علیکم دی چا دا پر رضلی ومن جزاو سیتن سیتن مثلو ها دار چا دا پر و این آقبتم فاقیو مثل ما او قبتم بی دا بسی چا دا پر رضلی دا منگا دک زوتو دا نزوتو الا تو حبونا یغفر اللہ لکم دا دقیت زمان بیا فکر نیم دا یا تو نسی منگوائیو دا نخلی دا پر نوار جذبات لواری دا زمون د جذباتو دلیلی دا دې د پارنی کې نه چې زه د الله پایا تمل کوم او بدلا اخلم بدلا اخلم دا زمون د جذباتو دلایل دي دا خپل جذبات له موږ وایو والیا فوالیا صفاو او ما فی دیو کی دی والیا صفاو او مخ دی واړی دی له غلطای نه الا تحبون یغفر الله لكم مولا برضا کی الا تحبون یغفر الله لكم آیت آر شوق نساتی مینہ نساتی ایم فر اللہ لکم دا چه مافیو کی اللہ تاستا ابو بکر چه دا آیات واوری دو چگا اکڑا بلا بلا واللہ انا نحبو ایم فر لنا ربنا بلا واللہ نحبو ایم فر لنا ربنا قسم پا اللہ زمون شوق چه منگا اللہ ماف کی مستخت ایوی خبر ختم استاد پارا بچه کم سو اغب جاری وی والله غفور الرحیم اللہ دے بخنہ کون کے مہربان ان الذین یرمون المحصنات الغافلات دا یرد آخرت ذکر کی یرد آخرت یقین آکسان چو تومت لگی پاک لمنونا خبر مومنانو باندی زنانو لے دری صفتونا ہوئے یو پا زنانو کی لوی صفت پاک لمنی دا دویم لوی صفت آغا ایمان نی ایمان او پاک لمنی دا دو چی دی دا غش صفتو نو دا دیدوارو حفاظت پکار دی چه دا دی پاک لمنی برقرار پاتی شی او دا دی ایمان بچ پاتی شی دا غی ذریعہ چی دا نواسه شی دی آغا دی غفلت دا پا منس کی روڑو د په منځ کې راوړو بچ لا خزر ډیر د سنا خبر نه دی د دنیا د نرخ نه خبر نو دومره ودا پاک لمنی می او دومره ودا ایماندار وي او بیا ایمان د احسان نرسو کو د ایمان حفاظت هم په احسان باندې کیږي د ایمان حفاظت هم په احسان کیږي چه کمه پاک لمنه نوه داغی ایمان پا خطاره که ده ایمان خطاره که ده ده دی وجه نه زنانا کور بز داغی ده پاره کافی ده او دیره چه کندنه ده سنه خبروه ما چه دیا دنیا ده نرخ ندیره نین خبر دیس نه نین خبر دا الغافلات در دین نه خبرتیا نه یاده دار دنیا دنیاوی سیزونو نا دا یارانو دوستانو نا او دنیا کسی کی گی دا دی خبرونو نا دا دینا چک دا دیر زر متاثر کی گی دی که تاثر دیر زیاد تی چی دا دیر چکم دنو زر متاثر کی گی نو که دا سوینی دا این خبری که متاثر کی گی من بیا چه اغیر سر موبایلی او بیا اغا فیسبوک گوری او بیا یو سو بل سو گوری دائی و خاور اقبل خاون سر امین راشی آغا بلا بل شانتی شکلو نمینی او از ما دا خاون سو مندرنو دی نا کل یو سو گوری کل بل سو گوری دی وجه نا چه سورا نا خبر آوا اور دنیا دا حال نناو خبر نو دا خبر بس یقین نا کسان چه تو مات لگی بپاک لمنو نا خبرو ایماندار باندې لعنت لگ لوینو په دنیا او آخرت لعنت کله شوره په دیوانه په دنیا او آخرت کې او دل را عذاب لوی دا وکلی پاغرس کې تشهد علی مال سناتوم چې گواہی وو کې په دیوانه چې به دی دل ته دې به ګناه یې پک ذکرو زکه یې جواب مقدم کړه او په دې لا سنت دې او په دې پاغبان چې کولی پدا کرزبانی پورا بور کی اللہ دی لرا بلر دی بالکل مناسب یا لازم چکم اید عمل بدلو اللہ بولور کی ویا علمونا او دی بپوشی چی یقین اللہ چی دی الحق المبین اغد بالکل کرا و مناسب المبین خارک انگلار خبری در خبر حقیقت اللہ رب العزت خارکی المبین کارکون کے دار خبری او دا حقیقت دار خبری الخبیصات والخبیصین دا دی کمدنو زورن ذکر گئی چه دا منافق آغا غلطی کردی دا نولی زکا دا آغا زڑا گندا ہو چه زڑی گندی نو گندا خبری گندا کارو نتی روزی گندا خبری گندا کارو نتی روزی چه زڑا پاکی نو پاکی خبری تی روزی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات گنده خبری او گنده عادتونه دپار ده گنده و خلقو دی گنده خبری گنده عادتونه دپار ده گنده و خلقو دی او گنده خلق دپار ده گنده و خبرو او ده گنده و عادتونه دی الخبیثات من الاقوال والافعال والاخلاق گنده خبری گنده عملونه گنده اخلاق للخبیثین دار بار د گنده او خلقو دی کناری نه کزنا نه والخبیثون او گنده خلق کناری نه کزنا نه وللخبیثات دار بار د گنده او خبرو او د گنده او د تونو دی اندای د منافقانو حال ذکر کو و طیبات دا بشارت ذکر کی پاک عادتنا پاک خبری لطیبین آده پار ده پاکانو دی پاک پاک خبری کی تک صحابو پاک خبری کولی و طیبونا لطیبات او پاک ده پار ده پاکو خبرو آده پاکو عادتنو دی اولائی که مبرعون بیستا شیخ صبر رحم اللہ مانا کولا دا صفوان دا صفوان زمنگرور او دا عائشه زمنگمور مبرعون مما یقولون بالکل پاک تی داغینا چی دیئے وی بالکل پاک تی لهم مغفرتن دیل را بخن دا دیل شان مطابق دار چا دا شان مطابق پل بخنی د پیغمبر د شان خپل بخنه د صحابه د شان خپل بخنه او زمونږ د شان خپل بخنه د چا د رجیو چتیږي د شان وارات زیاتیږي د چا یو یې چا بلې لهم مغفرتن دیل را بخنه دا د دې شان مطابق او رزق عزتمن پارس خون کریم او رزق عزتمن یا ایو الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشيطان دا غي تفصيل شروع شو دا لا تتبعوا خطوات الشيطان دا غي تفصيل شروع شو پدې اورو کو کې آداب سبا ذکر کړي چې پالیتی معاشره تر اذن نه نشي پالیتی دا ګاندا اخلاق ګاندا عمل دا معاشره تر نه معاشره ده چه رازی نو دا رازی پسو چه دا اول زړه تراشی خیالات او تصورات هغه ده پلیتای جور شی خیالات او تصورات آغا گنده عمل جور شی دا خیالات او تصورات ولی رازی یو د اختلاط د زنانو د وجه دویم د بد نظرای د وجه د بد نظرای د وجه او دریم د زنانو سړی ځان طرف ته مایل کول د وجه او څلورم دا راځي چې معاشره کې بی نکاح خلق زیاد شی لوندان پا معاشره کی زیاد شی او دی نکاح شر حکم شی دی نکاح شر حکم شی او بل رازی دی وجه دی وینزی و دی غلامانو دی زیادی دلو دی وجه چه وینزی غلامان بی نصب خلق اغا زیاد شی نو بیا چکلی چلی گی دا خلق زیاد شی اکثر بی پردی بی زدید وجه نا غلط تصورات رازی قرآن دا تصورات و لاری بنده چه دا خبر آدو خیال ترانی شی دا خیال ترانی شی زکا اصل سیز آغا خطرات او خیالات صفا کول دی بس اصل شعر انما الاعمال بالنیات عملون و مدار نیت ته نیت د زړه سیز دی بس چې زړه سمو نیت پسامي تصور بسامي عمل بسامي عمل بسامي اورز موبایل او د لاسا د خلکو چې کم دنو تصورات غلط کیږي په د دوایانو په بوتل باندې د جینای پټو دی د کپړو په دکان د جینای پټو دی چې کپڑے خرڅې د جینای پټو دی د جینای نه د لوبو ګوډاګې جوړ کړې دی په هوټل باندې د جینا کو پټوان دی په هسپتال د جینا کو پټوان دی پار یو شي په موبایل کې د جینا کو پټوان دی دالکانو پټوان دی فاش تصویران دی لیټریچری هغه غلط دی نصاب تعلیم کی عشقی کسی دی داغی نا تصورات غلط جوړ شي بیا چې خیالات رالل تصور غلط شو چې تصور غلط شو نا تصور حقوق واری چه کم شی لسوچو نا کئی ویارا چه داوشی نو خوابی نو چه داوشی نو خوابی صوفیا چه محنت کئی نو آغی پزڑ کئی چه غلط تصور اڈورانی شی کلا پا یو لطیفا ذکر کلا پا بلا لطیفا ذکر آر دیر ور کچی دیر روزگاری گینا چه روزگاری گینا کله چې کمندونو پاسن پاسي کله چې کمندونو مراقبي سوچونه چې د دو سوچ د دو فکر د دو ستار هر یو شیز چې دی هغه د الله شي نو تصور به غلط نه راځي چې تصور غلط نه راته خیال غلط را نه غي تصور غلط را نه غي عقوبه کم ځای نه راشي عقوبه کم ځای نه راشي نو قران کریم په داسې طریقه پدې یو رکو کې د غلطو تصوراتو لارې بندې لارې بندې چې قرآن رحم الله تعالی چې دا آداب ذکر کې سمته درار کې راغي په سی ذکر کړی دي مان تا ادب به هاذل آداب فقط اوسما من الفاشا مان تا ادب به هاذل آداب چا چې دا اخلاق پزان کې راوستل دا و آداب دي چې چا دا پزان کې راوستل نو دې له فقط اوسما من الفاشا دې دې کم دنو دو فاشاونه او د پلیتونه محفوظ شو الله رب العزت دې حفاظت وکو حفاظت وکو او دې محفوظ شو دا بنده خو یو خپل واسطه شغب کوي آبا کوي دا چې کم دنو آداب سبا داغه خطوات دي داغه خطوات دي دا قرآن مجید ته شیطان لاری بندې شیطان لاری بندې اول چیز چې شیطان پاغي سره غلط خیال سره تراولي هغه مخلوطه معاشره ده مخلوط معاشره ده چې د زنانو او د سړو اختلاط راشي اختلاط راشي کا په یو کور کې وي کاغه په یو کالج کې وي کاغه په یو اوټل کې وي کاغه په یو بس کې د کلندرای په شکل وي کاغه یو دکان کې د نوکرای په شکل کې کاغه یو اسپیټال کې د نرسنګ په شکل کې کاغه یو یونیورسيټي کې د سټوډنټای په شکل کې کاغه یو پارک کې د پکوړو خوړلو په شکل کې خوځاله کو د جنای اختلاط راغی په دې سره به تصور خرابېږي نبی رسول الله پاک فرمایلی لا يخلوانا لا يخلوانا احدكم بامرات الا ثالثهما شيطان تا تاسو کې یو تن چې دی یوه زنانه سره شو پردای اجنبی سره دا غي دریم شیطان دی نور تصورات سیوا کول شیطان کار دی تصورات سیوا کول شیطان کار دی نو دا یوال آردا یورپ د تباہی اسبابو کی اخلاقی طور یورپ تباہ دی پائی که دا مور خور تمیز نشتا پائی که دا ایس چی تمیز نشتا دا غیر دا تباہی اسبابو کی اولنی سیز اغا مخلوط طرز زندگی وا مخلوط طرز زندگی او چه اغای کم کم خرابی او پا خواهشاتو باننی او پا شعواتو باننی راڑی نو اغای که چه کمدنو مخلوط نو کرائی کی چالک او جنه یو دفتر کی کار کی یو اسپتال کی کار کی پا یو کالج که چه کمدنو سبق ہوئی پا یو حاصل کی پاتی کی گی پا یو حاصل کی پاتی کی گی بس دو کلیات واما زکا دا جزیات دا جماعت مناسب ندی گینی مال هم خدای دیری خبری روشتی دی او دا دیرو خبرو چه کمدنو دا دی کالجونو او دا دی یونیورسٹو چه دا مسلمانانو بچی دی پکی او دا پختانو بچی دی پکی آغا ار چا تا معلوم نی نو ما جست بولی نی معلوم خلکا انصاف پکار دی اسلام او پختو دواړه هغه چې دی واسطه په ګیټ وردن نکیږي نو ارتاوی کی پاک وي چې ته وای ته مسلمان نه ته پختون نه بیا ګیټ سره منګر سرتاو کړی اگې سره اسلام او پختو ارتاو دي دا دې کمندنو اولنې سیز دې پاسپټالونو کې دارنګه چې کمندنو مخلوط نوکرای چې مخلوط کم ځای دی هسپتالونه مخلوط کلندرای چې ډرایور چې کمندنو سړې دی او جنیو سره کلندر را دارنګه مخلوط پولیو څنګه د هغه سر زموږ څخه کار دی خو طریقې کار شړی تا دا جنیو د پولیس ته دا چه ده و سره گرزی پا دیه ساتی ده دی جینه رور ور سره نوکر که او ده رور و سره لیگه پولیو پی کوا ده دی جینه رور ور سره نوکر که کنا ده پولیس ده دی سده کابلگرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل پی ما ته یو سڑی وی چه ها جینه ده دریور سره زی خو اغب پرده کی زی پی ما ته یه چه که ده جینه بلستن واچهی نو دام بی پرده ده ریوری پلار دی ده ریوری پلار دی ده چه کمدنو سوچ نکی سوچ نکی ده مخلوط چه کمدنو ترز ده اولنی سیز ده تباهیو پا دی سر بلکل انسانیت تباه کی نو ده مخلوط اولنی سیزو اولنی سیز چه به انت اندرونی خانه پا یو مکان کی دی پرده زنانه سرا دی سڑی اختلاط نرازی که آغا پا مدرسه کی ولی مدرسه کی که آغا پا جماعت کی که مدرسه کی گوره مصوم را اهم نی دیر دمون سوچ نکو مصوم را اهم نی د موز د پارا زنانا اسلام بند نکلی چه جماعت تا دی نرازی جماعت تا دی نرازی موز اللہ حکمو پینزو وقت و عبادتو او زنانا چه کمدن آغیل بندی شوی او زمون پا اقل بندی دومره چه کمدنو خرر آغیلی دا چه منگه ده پیسو ده پارا سرو سر لیگو آغیل سره چه کمدنو منگه لیگو موز لالا پیغمبر بند اکڑی صحابه و اجماع اکڑا بند اکڑی او دلسو روپو دا پارا او شلو روپو دا پارا اگه چه کمدنو تلیگی او پردی سڑی سر طول رس دفتر که ناستی یا په هوټل کې ناشتي او یا په کارخانه کې ناشتي دا کم چې کمونو اسلام جایز کړی دي چاغه سره دي سړی سره دي او ځایږي نو دا مخلوط اندرونی خانه کمره کې دفتر کې هسپتال کې د پردو سړو سره په یو کمره کې نوکری په یو اصل کې په یو سکول کې دی وای زمونږه ته کم نه نو لیکچراتون دا صحیح ده نه وای زمونږه استاد ته کم نه نو مستا همون بس کو می وای رورې اس خبره نه نو وای اس خبره مو وای بس جناکو ته سړی ولې سبق کوي سړی وته ولې کوي چې جنکو ته سړی سبق کوي سړی دی وته الګ سړی دی چې کندنو سړو ته کوي جنای جنکو ته کوي نو بیا په یو کلاس کې با دو جنکای او دیرش په بکی الکانی او دا بیا چټونه سور هغه ته راځي او دو جنکو ته ا میسجونه وته سومره راځي دا بیا هغه ته پاتره هاي ته پاتره نو دا دې کم دینو په اندرونی خانه کمره کې دفتر کې ایزای دا دې کم دینو د سړی اجنبی سره اختلاط حرام دی اختلاط حرام دی دا لومبه سيزو چې ردی د وژنا غلط تصورات راتل ننی سبا براشي سبا ني بلرز براشي بلرز ني بلرز براشي الله ویل دي چې دا غلط کار دی چې الله کوم ته حرام ویلی قسم په الله کړي دي نتیجه خپل راوځي چر اند دي نتیجه خپل نشي راوته که هزار بار یو سړی وای چې مړه دا تاسو دا مولان دا خبره کوي قسم نه زمون خو خوین لري که زمون ذهن قسم په خدای تعالی دې کو دې طرف تزي قسم په خدای تعالی چې ته درو وای دا خبره پرې دا وا تبا یو ځلې قسم خو زبا ته شل ځلې مخرم دا لا خبره ده چې الله کوم سیز غلط که بس ها به غلط شي چې نن نی سبا به غلط شي بل ورځ به غلط شي نن به ستا په زړه کې سنی بل ورځ به راشي نو دا یو مخلوطه معاشره د دې سره اول معاشره کې چې پلیتی را دن نه کېږي په دې را دن نه کېږي یورپ چې یو قوم ښکار کوي په دې ښکار کوي عربو ته هم دا شی را دن نه کو الله رضا غي زمونږ نه ډیر حفاظت وکي تکه زمونږ نه نبی خاور ده او ایمان به نه چې د خپل کور نه د خپل وطن نه به زیات سړی نه خپه کیږي خو هغه ته هم دا را دن نه کو دویم ته کم دینو داوه چې بیرون خانه کچر ته زنانه میلاو شي نو د سترګو جنگ به نه کوي آنک مچولی دا به نه کوي اولا درونی خانه اختلاط نه دویم چې شیطان چې کمدنو غلط تصورات را دن نکی داغی نظر بد دی غلط نظر چې نظر غلط استعمال شي اجنبیات و تکتل پاگی بانی چه کمدنو معاشره تباکی دا دک کزینا دا نظر فتور آوالی انسان چې دینو دکی د نور حیوانات و نفرق دی نور حیوانات گوریم ناسا پی او بیا نظرم واری او اولی و توم اراده نی او چه بیا او گوریم داغین پسی بیا هم پزڑکی نی انسان چې ګوري نو داغین مکی او بایسی او چه وی گوری داغین پسم سشه پاتی شی سپاتی شی حل تا امبعاسم دی او تشبسم دی اول حیجان دی زرن دی چه گوری نوم سی اراده لری او دا کتلو نرستم بیا زرک سپاتی کی گی زرک سپاتی کی گی دا دک نرستو بیا غس فتغوال نی چه سو کلی دلی اغنی بیا چه کمدنو پا غا پتو بانی ری سرچن کئی اچه کم زرک ساتل ری ناغی بانی ری سرچن کئی کله په قدو کله چې کمندونو په جسامت باندې او کله په رنگ باندې او کله په ډول باندې او کله په یو سو کله په بل سو نو دا غینه تصورات شي شروع شي قران د نظر استعمال فرض کړي چې غلط نظر باندې استعمال هي حفاظت د نظر فرض وو دا د کمنو دویم شیزو سړو باندې مخزو باندې تفصیل راځي درین دا دی سړی نو ګوري ګوري نه خود خزی ده طرف نه حرکات داسیو شی چه سڑه چه کمدنو سو ووری ناغ طرف تا میلان سکی نو پا زنانه داسی حرکت بند کو چه باروتی ده ضرورت ده پارا نو ستا ده پارا داسی حرکت کول حرام نی چه داغی ده وجه نه چه کمدنو سڑه تا طرف تسو شی مایل شی او سالورن بینیکا چه معاشره کی زیاد شی لواندان پا معاشره کی زیاد شی لواندان داغی دو وجینا او بیا چه کمدنو غلامان اغا تفصیل ذکر کیجی ناول قانون ذکر کئی لا تدخلو بیوتان غیر بیوتکم حتا تستادیسو و تسلمو علا آلیا من دا اختلاط دا زناناونا اے ایماندارو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم مدن نکیگی کمرو تا چنیوی کمر استاسو چستا کمرا ندا مدن نکیگی کورنو تا او کوٹو تا چنیوی کوٹی استاسو ستا پلا کوٹا ندا حتا تستا نیسو تردی چیتی اجازت کو غاڑی اجازت طلب کی حتا تستا نیسو تردی چیتی اجازت کو غاڑی یا خپل پی جنگل اوراولی حتا تستانی سو خپل پی جنگل اوراولی و تسلیمو علی آلیا بیا حدیث کی داغی تفصیل لاغل ده تفصیل راغل ده چه دریز علی با اجازت غواری کچا جواب در نکو نو بیا با واپس دی دانا چه لازو تا بچا پل واچه او درز او وربانی با دی رائی خی چه دی او دی کمبر دی بی خوچه با دریز علی دی ور اوڑا با او چال اجازت در نکنو واپس سکی گا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو او موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نو تو ہوئی وی تارا شوی بیا مصر زمان کار دی اگر آگی سلام علیکم السلام علیکم دریز لوی حال تنسا جواب رانه دی واپس لار عمر رضی اللہ تعالی عنہ چه کم دنو رسلو و تووی عمر ناو ابو موسیٰ تا تمانو ویلی چه بیاراشا حضرت در غلوم ما دریز علی سلامو کو اجازت غختلو دپارا و ما تا ملاو نشو سا جواب را نگه مای تاسو مصروفه زو واپس را لم آغو تا دا واپسو لرا لی ویدا ما نبی علیہ السلام نوری دلیو چه دریز علی سو غوارا اجازتو غوارا چه بیاد علی سوکس در نکی اجازت نکی بیادا عمر وی گوارا والا او که گوا دا سرنی نملار نیغا که درو تا بیا ولی تا پا نبی علیہ السلام درو غوان دا واپس لپ کې کوم ځای نه دی دا په کې وای دا کوم ځای دی هغه لاړ ملګری ناشو داسې انصار او ټوله ناشو یاره مې شهود لی یار څوک په زماده پر غوايو کې نبی عليه الصلاه والسلام ما نه دا ما سه اوریدلو هغه چې یو غواب بل راول یو خطوش یو بل راول بل کس راول ما څوک مې یو ملګری سره غپ لگاو حملاوت ټینګه کې عمر دورو ته مړه خان دې مې راوي تاسو نو موږ سم خبرو کوم مړ یو کس کی مال دغه کی آیو ملګری ورته الګه دغه کوي ما زېما زه ما دا وری دی نبی اسلام نه پاسه دا چې زو عمر بن لار خواته هدايه جی دغه وای دی مو چې ما دا د نبی اسلام نه وری دی چې درې زل دغه کوم بیا زې دا ما وری دی نبی اسلام نه عمر رضی الله تعالی عنہ موسی ته وی پتا بد ګمانه نوم خو ماوی چې ته په دې ټولګو کې لګو ګرځي او منافقانو یریږي شاید سے نجف نبی علیہ السلام دروغ جوڑل شروع کی وی بچو عمر خو گواہ غواڑی رو را عمر سو غواڑی گواہ غواڑی نو دی با او یری گی دی بچے کمدنو پا نبی علیہ السلام دروغ نجوڑی نما لکتو گرزولی را گرزولی گی نی پتا بدگمانا نو پتا بدگمانا نو نو دا طریقہ را دی استیناس او چه اغی ککوری او اجازت ندر کئی مصروف دی پس عمل کے سکار کے رو را فل کوری دی بس ندر ندوی نراوزی بس ما خبر ختم دغستان حکم نا موبائل اندے چی یو پیرا چی کم دنو در تا رنگو کو یو پیر رنگو کو انو بس صحیح دا صحیح شو بیا رنگو کو نو چتی بیا رنگو کو باس او سن خلا ما یو پیرا پشمار بانے ست تر نسکالی ماتے او سڑی کڑی او سو شکر دا اللہ زمان موبائل بندی کا نا خو لکا ست تر نسکالی دی که لکا بلا مبالغی خبر دا زه بیان ته ناست وم بند زما موبایل لکه آواز پې نه وم خو چې را وامېغستو ویور ستر که نه لکه دا وګوره په یو ګېنټه کې ستر لکه ګېنټه موبایل ما بیان کړی ده او دا هم نه ده کېني چې دی زه څنګه ناشت شوی یم او ده شروع کړي که نه لږ ساعت وروستو بوی خو دی ورته لګېدلی دی لګېدلی دی دا کومه خبره ده چې بس درې ځلې وکړو نه اوچتی ښه ګوري ورته نه اوچتی پلکار ضرور انوچت ہی دا موبائل مثال لکور دے موبائل مثال لکور دے دے وجنا ویچی ویڈیو کال چاہتا کئے ویڈیو کال اول بدا گن اجازت اگواڑی چیز تا تو ویڈیو کال کوم تا کارا درزن اجازت شتی گنشتی اول بدا گن اجازت اگواڑی پس تا گئے نبو ویڈیو کال کئے چاہتا اجازت درکے کن درکے دا چی کم دنو خبری دی حتا تستانی شو تسلیم والا علیان تردید تا سخفل پی جنگلو کئی آو سلام آچوئی پوسی دن کردے قربانی ذالکم خیر لکم او مانا او مانا دا و سرا حکمتم ذکر کئی فائدہ ذالکم خیر لکم دا دیرا دا فائدے خبر دا سدمن خبر استاز بارا لالکم تذکرون کدی جتاسو نصیحت قبول کئی نصیحت قبول کئی فائلم تجدو فی آدم کو اس پاکور کی اجازت ورکول سکنو یعنی نارینہ پاکی بالکل نشتے کا نارینہ دانو چھ پخوا کی ندا اجریوی و بیٹکونو بس کور بو نظرانو تبیوی و طرف تشیرہ دی ملمہ ور کر رہا گو سر بسو ناستو اسو مکسر والا آپ کو کی چھتا سنی بیٹکو اجرنی بی لکسات سبارو کوئے نازنانو تو ویتا شو طرف تشی ملما چه کم دنو زان سر کور تو بوزی نا کی نی کور کی نو چی اجازت در کول سوکنو او یا چه کم دنو دا آغت ابیت تک نده ندر که اجازت بس زا فایلم تجیدو فیا کتا سونو مندو پده کور کیا حدن یو تن فلا تدخلوان امدن نکیگی دیتا حت آئیو زن لکم تردی چی اجازت در کڑی چی تاستا یعنی دا مالک دیزن دا طرف نا وائن قیل لکم ارجو زنانا دا دی آل ندا چاگا چال اجازت ورکی زنانا ندا حتا ایو زن لکم تردیش اجازت رکھ لیتا آشتا وائن قیل لکم ارجو فرجو او کدا تاویل شو دا کور دا طرف نا چه دی فرجو نو واپس شی واس کا لکم دا دیرا دا پاکا خبر استاز پارا دا سکا زکاتے کی چی دا پاک دا زر پاکی وی یعنی بس پس زنانا سر ور اختلاف نرانشی بالکل تصور بھرے محفوظ پاتی شی خیالات بھرے سب پاتی شی پاس کالکم داڑے رد پاکا خبر استاز پارا او اللہ پا عمل استاز دے پویا لیسا علیکم جناون دا حکم ذکر کئی دا سرائی دا وٹل دا سے کورونوی کنڈاراتی چاگی کسو کسی گینا یعنی کور والا زنانا دا پکی دو سیدو نوی لکہ انتظار گا رہے ہو یا چې کمدنو ہوٹل لے ہوٹل لے اگے تلے رات لے سی لیسا علیکم جناہم نشتر ہے پتا صبح نگنا تدخلو بیوتن چدن نشی تا صدا سے کم روتا غیر مسکونت انفیا چنوی سے کمدنو داستوکنے والا یعنی خالی وی یعنی اہل بیت پکی نوی اگر جماعت سو مدرسہ سو صحیح سو جمعہ مدرسہ چپائی کے زنانہ چھے کمدنو نوی زنانه به کې نوي غیر مسکونات چې نوي چې کمنو د استوب نیوالا فیا متاع لکم پاګه کې سامان او فائدې وستاو د پاره یعنی جمعات ته دی فائدہ دا دینی یا اوٹل ته دی ڈوڑای خوری آگے تکلے شی واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون اللہ رب العزت پوئی کی پاگا باندے تاسو اخکارکوی پاگا جتاسو پٹ ساتی پار سبانے اللہ پوئے دے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دا دویم حکم ذکر کئی دویم ادب دا نظر حفاظت زکا نظر چې کمدنو دا موزیل از زنا دے دا بدکارہ طرف تا موزی کی گی بدکارہ طرف تا موزی کی گی بدکارہ طرف تا موزی کی گی انو پدی آیات کریمہ کی دا استیزان نرستو دی اجازت نرستو غرز البسر او حفظ الفرج دا ذکر کئی زکا یو کورو ندی چه دا دا بنده پرده دا لکه جامه چه پا بدن باندی بی جامه چه پا بدن بی نو یو نظر خطا کولوم دی تا قرآن کریم کی صورت نحل کی لباسون راوڑی دی یو دا گرمیو دا یخنائی او بل چه کم دنو دا جهاد لباس دا جهاد لباس دوار لباسو نه راوڑیو دلتا هم دوار حفاظتو نه راوڑل یو پا کور که زنانه محفوظه ای چه باہر راوزی نه حفاظت چه کم دنو آغا دا نظر ده آغا چه کمدنو ده نظر ده زنو روایتونو کی رازی آن نظر رو ساهم مسموم من سیام ابلیس مرفو کے لگ کلام ده آن نظر رو ساهم مسموم من سیام ابلیس نظر چه ده ندای اوغش ده ده غشو ده شیطان نه دا غشو دا شیطان نا دا یو خطرناک زهریلا غشه ده نوز دا نظر حفاظت آغا ذکر کئی دا دیر احتمام سروئی یو قل لے چه اللہ پیغمبر تاوئی تی و تاو آیا دویم ایمان راوڑ ده یو دا ایمان تقاضا دادا چه ده نظر حفاظت کیوشی دویم که یو سڑه ده خپل ده نوری ایمان حفاظت کول غواړي ده خپل نور ده ایمان حفاظت کول غواړي نو آغا ده چه کم دینو ده نظر حفاظتو کی ده نظر حفاظت کیو کی درین غلط نظر ایمان لا موزر دے غلط نظر چھ دے ندا دے ایمان دا پارا موزر دے ندا مومنی نراؤڑو آمار اوکو یغضو من ابصارهم ورسارا فائدہ ذکر گئی اذکالهم وَسَرَ يَرَ ذِكَرْ كَيْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اللَّهَ دِوِينِ نُو کَتَ آنک مَچُولِ کَئِ او پٹ پٹ چه کمدنو غلط نظر استعمالائی دا اللہ نخو نپٹی گی دا اللہ رب العزت ننپٹی گی دمرا پا احتمام سردہ حکم ذکر کئی وَرْسَرَ زَنَانَو تَ جُدَا وَسَرُو تَ جُدَا سړو ته جدا وي او زنانو ته جدا وي زنانو ته جدا وي وقل للمؤمنين وايماندارو ته يغضوا من ابصارهم کته دي کی او پل زنی نظرونه زنی نظرونه د ښکته کی زنی ځکه وي چې لکه د حرامونه د نظر حفاظت پکار دی. زنو ځایونو کې خو قرآن وایي انظرو وګورئ فانظرو اعلی الله دا الله نعمتونو ته وګورئ. زن زائلو کې د نظر ترغیب ورکی قل انظرو مازا فی السماوات والارد مازا فی السماوات والارد علم ينظرو فی ملکوت السماوات والارد هغه نظر هغه جداو خودل تا به نظر نمارد حرام تا نظر دی یو اجنبیات تا پرادو زنانو تا مگورا چکمو زنانو سر نکاح کی گی نو آغا زنانو تا مگورا دغا پرادای دا بس دغا پرادای دا دوین اماردو تا بیگیر الکان چه محل شهوتی نو آغی تا مگورا درین چکم زنانا تا قتل حرام دی دا آغا زنانا لاش تا قتل حرام دی چه مڑشی او چکم زنانا تا قتل حرام دی دا آغا زنانا فلٹو تا قتل حرام دی فلٹو تا و تصویر تا قتل حرام دی دا فیسبوک کیوا تا قتل و حرام دی ڈراما کے فلم کے خبروں نے سے کم جینائے کی نو آگے تو ہم قتل حرام نہیں دارنگی آگا ڈائجسٹی غلطی چاگا چے کم دنو دے فلمونو کسی پکی لکلی آگا اس کی ڈائجسٹی بھی نو آگا قتل حرام نہیں قتل حرام نہیں دارنگی دنیا دارو تا او داغی بنگلو تا پا اوگو گو نظر وانی قتل حرام نی لا تا مدننا اینای که الاما متانا سنیماگانو فلمونو اغی تا قتل حرام نی دا طول چی دی دا حرام نی دا غلط استعمال لے من افسار امدار ناساپای کی اولا گی غیر اختیاری نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ تولیو یا علی لا تطبع نظرتا نظرا فإن لک الاولا ولیست لک الاخرام یا علی لا تطبع نظرتا نظرا یو نظر پسی بل ملگاو چی یو پی ردیو قتل نو دوبارا مو گورا فا این لکا الاولا ولیست لکا الاخرہ دا دی آیات اولنی اوریدون کی مومنان چو ناسو کو صحابو صحابو خلق وی ویچی پا نظر کے سید نوی عبد الرحمنہ نو کلی مقت پکتو کی گناہ نشتا رواه البخاری لکا پا دی بانی دی آیاتو نمنسوخی دا اللہ رب العزت اول صحابو تو ویلی دا صحابو پا نظر کے آئے بو صحابو پا نظر کے آئے بو ما سر کی ویلیو اسے نا چی آئے برائشی اسے نا چی خیال راشی تصورات رانی شی دا چی کمدنو دا تصورات لاری بندی دا دی وجی نا دا زلط تعلق خرابی دلی شی او زلط دا فٹو راشی دا امکانات تی چی دا سی تصورات چی کمدنو آغا شروع شی آغا شروع شی نو چی قرآن ہوئی بیا پا آگی که عبد الرحمن بابا شیرو نا تصوائی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک پدې کې بالا دی بالا دی چې د نظر حفاظت ضروری دی او د قران صفا سری حکم دی چې اغوزو من افسار خکاتری کی نظرون اخفل تفسیر قاسمی ذکر کری دی محاسن التاویل لقاسمی وی غز البصر من اجل الادویت لعلاج امراض القلوب غز البصر من اجل الادویت لعلاج امراض القلوب نظر قطع کول دا د زړه د صفای لوی علاج دی لوی علاج دی بیا غوی ومن اطلق لحظاته ومن اطلق لحظاته دامت حسراته من اطلق لحظاته چاچ خپل نظر کلاو پری خودو دامت حسراته داغ افسوسونه و سیواشی افسوسونه بیسشی سیواشی چه کلا چه کمونه موبایل که پرتوان گوری نو بندهی بینه نو بیا بوی لکا دا بستنگ هسی لیگی یرا نو دا تصورات پسشی شوروشی شوروشی امام زحابی ذکر کردی دی کبائر کی کل الحوادث مبدعها من النظر و معظم النار من مستصغر الشرر هر یو پلیتی چې دا د نظر نه جوړیږي وړو کې د غټ ور چې دی دا د وړو کې تیلی نه لګي والمرء ما دام زائن ما دام زائن یقلبها فی اعین الغیر موقوف علی الخطر چې کله سړی سترګوري کله یو بل ګوري او کله بل طرف ته ګوري نو خلک په بدګمانه کم نظرت فالت فی قلب صاحبها فعل الصیام بلا قوس ولا تری دیر نظرونه هغه داسې حمله کوي لکه څنګه چې غش کوي اگر چې دلته نه لیندای شي او نه چې کمونه وتر شي هیڅ نشته خدا دا غشی نزیات تیروی یا سر ناظره ما ذره خاطره یا سر ناظره ما ذره خاطره لا مرحبا بالسرور جا بالضرر دسترګه خوشالۍ او زړه له تکلیف ورګي روح له ایمان له تکلیف ورګي اغه له تکلیف ورګي په هغه خوشالۍ او لذت پڅکای چې هغه ځان سره په زرګونو مصیبتونو راوړي په زرګونو مصیبتونو ځان سره راوړي دا اهم سيزو چې د نظر حفاظت یو حکم او تاسو کو یا غزو من افسارم خاطر کی نظرونه خپل ځان نظرونه خپل ويا فزو فروجهم او د ساتي خپل عزتونه خپل عزتونه فرض دی او ساتي یو د بدکارای نه دی او ساتي بدکاری حرام ده شعب الایمان کی امام بیهقی ذکر کړی دی فی یا فتیان قریش لا تزنو فإنه من سلم الله شبابه دخل الجنه نبی علیہ السلام فرمایل یا فتیان قریش لا تزنو یا لکانو بدکاری مکوئی فإنه من سلم الله شبابه دخل الجنه چاچه الله تخپل زوانی پاک یوړلا دې بجنت ته دي دې بجنت ته دي دارنګ بخاری کی روایت ته نبی علیہ السلام بارکی ہوئی کافرو چې یامرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف نبی علیہ السلام په پاک لمنه حکم کړي او نبی علیہ السلام په دواګانو کې راغلی دي اسالوکا ان تطهر قلبی وتحسن فرجی یا الله زما زړه پاک کا او زما د عزت حفاظت وکا زما د عزت حفاظت وکا طبرانی کی روایت ته هغه وای یا بغا العرب یا بغا العرب اخوف ما اخاف علیکم الزنا والشهوه یا بیکار خلقو یا بغا العرب یا بغا العرب اخوف ما اخاف علیکم الزنا والشهوه فیض القدیر کی روایت ذکر کړل دی اذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنا چکل یو قوم کی زنا چې کمندنو سیواشی نو آغا قوم کی گرانه راشی فقیره و مسکنت چه کمدنو راشی دارنگی یو حدیث کے رازی چه تواؤن راشی او داسی بیماره راشی چه آغا مخ که نوی آغا بیماره براشی چه آغا پا مخ که نو خلقو که نوی خطرناکی بیماره براشی نبی علیہ السلام یو روایت تیوی فرمائل من زمین لی ما بین لحیائه ما بین لحیائه زمین تو الجنہ چه سوک مال زمانت راکی ما بین لحیائه و ما بین رجلائه زمین تو الجنہ چه سوک مال زمواری راکی دے جبی او دی عزت و دی شرمگا نزوالا چه کم دنو دی جنت زمواری ورکو ما حفاظت تیو کی بدکارای نلی او ساتی حرامو کلی نی استعمالی دویم ویعفظو خروجام او دی ساتی خپل عزتونا دخکارا کولونا خپل عورت تی نخکارا کئی عورت تی چه کمدنو خپل نخکارا کئی چه چه کمدنو خکارا کی لکه دی کیلونو کی او یو زیبل دی علکان وڑوکی وڑوکی جانگے واچی دا نامن اوالی تر زنگان پوری دا عورت تے دا سڑی دا بنخ کارکی او زنانا ٹول عورت تے دا بنخ کارکی نخ کارکولیم حرام دی ویحفظو فروجاهم بل او دی ساتی دی لرا دا بل چا دا کتلونا چه سو کتو گوری دتا داغی ندیم محفوظ و ساتی ویحفظو فروجهم او دی ساتی فل نظرون دی چه کمدن و ساتی ویحفظو فروجهم او دی ساتی خپل عزتونا فائده ذکر کئی ذالکا اسکالهم دعوة ده روحانیت پا محفوظ شی روحانیت پا محفوظ شی ده انسان سعادت چه ده نا پا دی که ده چه ده ملکیت روحانیت غالب شی او بهیمیت اغای مغلوب شی ده انسان سعادت ته ده بهیمیت چه غالب کی گی پدی که در طولو نا خطرناک سی شاہ سیب ذکر کردی دی چه قوت شاہوانی دی قوت شاہوانی دی پایی که شاہ سیب مثال ویل دی ویچه کم دا مرغی خلق ساتی نا دا مرغی چی دی توتیان یا خاروگانی ویچه دا تا دت کڑی وی کنا او دا دینا دی ارسی ار کڑی لکا آغا خپل بانو خپل بچی او ارس دی تیس کڑی دی ار کڑی دی او با داستا شوی دستا پی شارزی استا پی شارز کی رازی او تعلیم خواه حاصل کرده خواه حاصل کرده شاست وی تا تجربه او کا او دا دی همجن سراشی او دا وسره چې کمندنو یو ګینټه لپریدا دا وسره پریدا چې هغه سره دا وګرځي دا وګرځي او هغه سره مصافده وکي مصافده وکي جماو کی وای کړ دینه په دې ګینټه کې دا سالم د کړه تعلیم یې نه شنو مال بولنو کېدا بیا هغه ارسبته نه ورشي وی کتا روحانیت ډیر ساتلې وی ډیر ساتل دی خو لږ د نظر غلط استعمال کو او عزت ته غلط استعمال کو چې کومه جمع دې کړې واغه ټوله جمع ختمه چې کوم نورانیت ته جمع کړو هغه ټول ختم شو در رز دې چې کم دنو درس کړو ارس دې کړو بلا دې سه جمع کړو قران دې اورېدل او منځونه دې کړو تلاوتونه دې کړو سبقونه دې کړو په ما سوتن کې دې نظر غلط استعمال کو او د کېدو کې دې فیسبوک کو کاته اچ څه دې جمع کړو هغه ټول چپ شو ختم اس کالهم داو په دی باندې بچ پاتې کیږي ندی من خیال نه کوله کدا زه خبره کومه اول الله مال توفیق راکی ولکه خبره دار چې دا روحانیت دا خبره دا موږ تاسو غف کاری خدای دلته دا الله نور ول راوړل دا بغیر د دین دا نوریانیت نه حاصلېږي فاصل کې دا چې موږ دغه شانتی عادت یو موږ ته د نورانیت د خوګو پتا نیسته نو موږ وایو کوی نه یم او کړي نه مې دا څه خبره ده دا څه خبره ده ولکد اسکالهم داوی چې روح پر بچ پاتې کیږي نو پدی پاتې کیږي پدی پاتې کیږي ذالک اسکالهم دا ډېر د پاکه خبره ده صدې د پارا ظاهر او باطن دا د زنان محفوظ شي دا بچ کم ننو دا زنان بچ شئی او محفوظ بچئی امام مجاہد یو قول نے غز البصر عن محارم اللہ یورس حب اللہ غز البصر عن محارم اللہ یورس حب اللہ چھے دا اللہ رب العزت کم سیز سکتل حرام کری او دا غین سڑی نظر محفوظ پاتے کو بچ پاتې کو نو دې سره د الله محبت ملاوي دا الله محبت ملاوي چې ته په دې نظر په دې وجه خپل نظر محفوظ کې چې زما مولا زمانه ناراض کیږي دارنګي تفسیر سادی ذکر کړی دی یو روایت راول دی وې مان تارا کاش ان لله او زه الله خيرا منو چاچی او سیز دا اللہ دا پارا پریخو دو فاللہ بولا دا غینا غورا ورکی کل چیز بولا اللہ دا غینا ورکی ومن غز بسرهو عن المحرم عن المحرم انار اللہ بصیرتو من غز بسرهو عن المحرم عن المحرم چاچی دا حرام سیزنا خپل نظر کتکو نو انار اللہ بصیرتو الله رب العزت پا د بصیرت روخانه کی بصیرت پا روخانه کی ابو الحسین وراق هغه د کمندنو ذکر کړی دی ابو الحسن وراق هغه ذکر کړی دی وا من غزا بصرو عن محرم او رسول الله بذلک حکمت علی لسانی چا چې نظر کتا کو د حرامو نه الله بولو ورکی پا دیو جبانی حکمت پا جبردو یا دی بیا سامیوهو چه سوک ده خبری اوری فغیتا با هدایت کی گی بیا یا دی بیا سامیوهو ومن غزب سرو عن شبحتن چه چه ده شبحاتو نزان بچ کو یعنی دی که شبحا ده چه ده پتو ده نده ومن غزب سرو عن شبحتن و نور الله قلبو بنورن یا تدی بیا الی طریق مرضاتی چاچه ده شکون و ده شبهون نظر محفوظ کو نو نور اللہ و قلبه و بنورن اللہ بولد و روخانه کی پداس روخان تیابانی چی یا تدی بیا الی طریق مرضاتی چی ده اللہ رضا تبا پی روانی ده اللہ رضا تبا چی کمدنو روانی ویلیسو شجاع اللذی احمی مطیعتو یوم النزال و نار الحرب تشتعلو لیکن فتن غزا طرفا او سنا بصرا عن الحرام فذالکر فارس البطلو ویلیس الشجاع الذي يحمي مطیته یوم النزال و نار الحرب تشتعلو دا جنگ پر از باندی یو سڑے دا خپل سورلائی حفاظت کئیو دک سڑے چه کم ننو بہادر ننی بادر کم دی وی لیکن من غزه طرفا او سنا بصرا بادر آغا سوکتی چا غا نظر کتا کو او سنا بصرا یا سرگی والا ولی عن الحرامی دا حرامنا فذالک الفارس البطلو دک سڑی چه کم دنو شاہ سوار دی او دک بہادر دی دغه چه کم دنو شاہ سوار دی او دک بہادر دی چا غا چه کم دنو د حفاظتو کی ذالک اسکالهم دا چه کم دنو دا پاک خبر دا دیر دا صفائی دا زڑو روحانیت پر ترقیو کی لهم دا دید پارا ان الله خبير بما تعملون بما يصنعون الله له خبردار پکړو دې باندې چې څه کوي الله رب العزت خبردار دی نو یو ترغيبم له ترهيبم چې الله د پاره نظر کته کو الله ولي دي بس نو څه کنه دا ترغيب شو او چې کچ انګ مچولي کای نو یاره شو الله رب العزت دی ویلینو الله رب العزت تیوینی ان الله خبیر بما یصنعون الله رب العزت چره حال خبردار بما یصنعون جنید بغدادی ته چاوی وی بما استعین ولا غز البصر زوال فلمونو نسنگ صبریگما تا دوس وخت سره مننه کنه بما استعین ولا غز البصر سبان مدد حاصل کما علا غز البصر ده نظر په حفاظت ده نظر په حفاظت پس شي سکه منو نسخه ده کوم وظیفه او کما چې زما نظر شي محفوظ شي اغه توي جنید بغدادي وی فقال بعلمك ان نظر الناظر اليك اسبق من نظرك الى المنظور اليه وی پا دی بانی چه ستا دا یقین وی چه انن نظر ناظری ایلی کا چه اللہ رب العزت ستا تا قتل دا مخ کری دا قتل ستا نستا غی اخکار تا چه تس تا گوری دا غی نستا تا مخ کسو گوری اللہ گوری وی بس دا یقین دا حاضر اول دا چه کم دنو حاضر اول استحضار دا دی خبری دا مراقبه دا چه تا دا وی چه ازا ما خلوت دارا یوما فلا تقل خلوت ولیکن قل علی رقیبو چه کل زان لشوی نو دامو آئی چه زان لشوم بلکی او آئی چه او ذات شده دانا چه وردی بند کو او بلستن تا دی کمبل تا دی موبایل وردن نکو کمبل تا دی موبایل وردن نکو او وقت تا دی غشه سکو قول اگو تستوائی چه ما سوک نوینی دا موای چې څوک نيته بلستن کې در سره الله دی ان الله خبير بما يصنعون الله دی ویني فلا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ما تخفي عنه يغيب دا الله نه هیڅ نه غائب کیږي الم ترى ان اليوم اسرع ذاهب وان غدا للناظرين قريب دا دنیا زر تیریږي او قیامت را روان دی لئن كنت اذا سيت الله خاليا زننتو ان یراک لقد ترعت على امر عظیم کچر تکی عجیب خبره کئی تو بارا خلقم داس داس خلقو چه خدای پاک والا دی خبری ورستی وی لکا ورستی والا کانا کولی کولی خبری دی وی تچی پا زن لدائی کی گناہ کئی تا پوسکو اللہ دی وینی کنا کتوائی چه ننو کافر شوی کنه نو څه شوی کاپی شوی او کوای چې او ویني می نو سره د لیدو چې الله دی ویني او دا غ په مخ کې ګناه کوي استان لوی بهادر بل نشته چې ته په الله باندې دومره بهادری د پلار نزان پټای د مور نزان پټای د خزې نزان پټای چې بلې خزې سره سو خبرې کوي بلې جنا سره د خزې نه یریږي او دې پستې کی پته به ولګي نا آغا جه کمدنو دا آخی نظان پتھائی و دا اللہ نظان نپڑی فقدی ترعت على امر نازین لوی بہادری نو لوی بہادری وی و دا ان اللہ خبیرم بما اصنعون اللہ را خبردار احیاء العلوم کی غزالی سالورم جل کی بدے باس کردے سالورم جل کی اللہ رب العزت سارا ٹھگائے مکوا وی دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی وی دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار اللہ خود سرار جائے کی دی وی جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی چلک میں سرخ کا تک اللہ را تخارشو تا اللہ رب العزت نہ پٹے گی خبیرم بما اسنعون اللہ نے خبردار یو اعتقاد دے یو استحضار دے عقیدہ چی دا دا دا ہر مسلمان دا چی اللہ ماوینی دے ایچ چام دا خیال ندے چی اللہ زمان خبردار دا دا ہر چا عقیدہ را چی زمان دا نری برینا اللہ خبردار دے خوب دا عقیدہ چی دا عمل پا ٹیم کے حاضر اسوا نو کدے نیکے پا ٹیم کے حاضر اسوا نو دیر خوان دے اوکو دیر سے اوکو چستا پا منس کے دادا چی ویلی کنا گوری رہتا تب او سو ہے تو پا کہ مال گا مرچا کیا چاہے کنا دا چی منگ تی کڑو باسو زمن زانتا دا عقیدہ حاضر اکڑی استحضار چی خبیرم بما اسنعون نو دا دی عقیدی حاضر اول حاضر اول ضروری دی چی دا گناہ پا ٹیم کی دا عقیدہ حاضر اول چی اللہ ماوینی لاس پا دیم گولا لورنشی معاذ اللہ انہو ربی احسنا احسنا مسوائے دا تصوف والا چی محنتو نا کئی دا اذکارو کئی دا مراقبو کئی دا اشغالو کئی دا صرف دا دی دا پارا چی دا تصور پوخشی چی اللہ ماوینی اللہ ما وینی دا تصور سشی پوخش دا استحضار راشی دا دی محنت کیا گئی ان اللہ خبیر بما یصنعون چھ پا ہر زائی کی سادہ عقیدہ وان وہ دو رخ خلق تے کنا دم رخ خلق تے دا صوفیا یو پیرا پن پیر مفتی سے واللہ دے عمر و صحت کی برکت واچی زمان درس کے یو مشر عالمو دے رجب درس کے دا درس پچھلا بر جمعات کیو یو مشر عالمو دا ٹانکو اللہ دے او بخی کیدیش وفات شروع بکا چاہ وقت دیر بڑاو ماغا دوارو شیخین و شاگردو مو کال کی تبلیغ کی چلی دو بیادل تراغلو نو درس کیو نو آغا سے کم دنو ما تاوی ما با درس کے دا خبر مبری بچے تراغلی ما تاوی چیارا کتا تا دا سیو پیر معلومی نو ما والا بوزا چه ما سر اللہ کا بیاتو کی نو ما تاوی رازم اس ما تا معلوم دے نو پا موٹر سیکل میں جان سر سور کوش و بو میں تو دوکتا میں بو تو مفتی سیب لا ما جی دا مشر عالم دے زما غالب گماندار چه دا مفتی سیب ناو پو مرکی مشرو ما جی دا نگا دا خبر میں توکرا نو مفتی سیب اغت اشغال ورکول نو مراقبه دا معیتی ولا ورکلا اگور تاوی زد بیان راتلیشن زکا زما زیل ری دے نمی دا جوان دا مرک پتا لگی خوچ سدی نو طول رکا لکه چې پوره کومه طریقه ده او ته چلای نقش بندیه چلای کومه چلای نو هغه مال ټول سکه نو مفتی صاحب ته ټول لیکل او برابر به طریقه وته نو ته مراقبه د معیت دا به درز یا 15 منټه لس منټه وته ویل دور وکای خو ډیرای بنا وی ډیرای بنا وی دا چې کله ډیر شي وی بیا مباحاتو کې خلل واقع کیږي مباحاتو کې څه واقع کیږي خلل وی بیا چې تاسو د سماتای ته به چې ما سره الله دې دا به زړه الله په مخ کې پرتو کو بس بیا به تا ګرانیږي بیا به تا ګرانیږي وی ته به چې کمندونو دا به دومره حضري چې ستا په نیکو کې لذت پیدا شي خوند پیدا شي او ته د ګناهونو نه بنشي دومره قدري دومره قدري وي مراقبه د معیت وي چې دا چې کمندونو کاوا نو دا غي د دې لپاره کې ان الله خبیر بما یصنعون چې دا چې کمدنو برابر شي استحضار راشي دا عقیده چې کمدنو حاضر شي بنده ته حاضر شي چې مخکې ته لکه ماشوم ته چې وي چې ورشه بچه هغه وکړه دا چرګ داسې ځای کې حلال کا چې هغه ځای سوکني مې یو د دیوال شاته حلال کړه بل ډیران کې څه حلال کړه هغه یو ژوند دی راوس هغه ته بچه ولي اوی تاوی چې داسې ځای کې حلال کړه چې هغه ځای سوکو نه چې زه به هر ځای ته تلم هلته الله هر ځای ته به تلم هلته سو الله اوس دته حاضر شو دا حاضرې استهزار د دې عقيدي اهم سيز دي. الله دې مونږ ته نصیب کړي. ان الله خبير بما يصنعون. دې زنو چارټونو باندې لیکلي وي الله دیکھ رہا ہے. اوس چې دې دلی کنه چارټونه دغه باندې لیکلي الله دیکھ رہا ہے. ویستا شیف سے اللہ غریق رحمت کی دیر زبردست صوفی ناغب ہوئی چیزا داؤوی نمکانوی پا ماسو چل کی ویستا چار چیزوی نمکانوی پا ماسو کی نازے بیٹو کونو میٹو کونو کی کل چالا گولے کنا ویستا چیز دا چار چوی نم پا ماسو چل کی چی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے دا لویا خبر رہا واللہ جی ممتن نصیب کی ان اللہ خبیرن بما اصناؤن اللہ رے خبردار پا کارونو دی باندے چدې استګي نبی ما اسنون الله رب العزت په خبردار دي درم حکم ذکر کړي واقول للمؤمنات يغضن من ابصارهن دا کوم تاکیدات او احکامات شوول دا د خزوم دي لکه چې کوم ترغيبات می وویل کنه ولکه صرف خزو ته دوباره ذکر کړي د دې لپاره چې خزې دا نه وي چې سړی به مونږ ته نه ګوري خو مونږ به وته ګورو دانن سواد دی خوځو عقیده ده دای ته کمنو ځان د سړو نه پټي چې لکه سړی مونږ ته بنو ګوري مونږ دوانو ګوري چې کمه لکه پټي اوس خو دای له خیر وکي خلا کبيام پردانا کې پکشته الحمدلله الله دې نورې سیوا کی چاغې ځان محفوظ کړي خودی ته فکر نی چې مونږ بچاته نه ګورو پا یو سترگا سالم اصوابه سی کری سالم اصوابه چه چه تا خاون و سر تلی داکتر لی بوتلی خاون غریب خو پلار روانی دا و سرم روانی چه رازی کور کی بیا قیصه کهی وی تا غا پلان که اولی دا گاڑه سر چولارو سڑی نیلی دلی و دی طول اصوابه سی کری کچر تا که دا غی پا دا غا بانده با گوری پا دا تنبا که با سڑو تا گوری په دیوال باندې په سړو ته سکی ګوري دا حرام سړو ته قتل حرام چې کوم سړی سره د دې نکاح جایز ده هغه ته قتل سړي حرام ها ته باندې ګوري دا هغه پټو ته باندې ګوري چې هغه مړ شین و ته باندې ګوري دوی واه دا څه خپل پروتو وروده لړشي تماشې هم کړی بیا راشي قصوم کی وي دا څه خپل پروتو چې سوایم دا ناجائز دی حرام دی او زر زر زموی بیا برانه کٹ والی چه لگی وینم کنا بیا برانوی کٹ والی دا حرام دی نبا گوری نو قل المؤمنات یغزوزنا دا غشان دا دایجست کتلی دیلوم حرام دی دای بنو گوری فتوان فیلمونا سڑه چه خبرونا که غبم ناوری غبم ناوری قل المؤمنات دا جدا د دې لپاره ځکه ذکر کوم نبی عليه الصلاه والسلام ناسو نبی عليه السلام او دا غراغي عبد الله ابن مکتوم هغه د کمندونو راغي نبی عليه الصلاه والسلام ته وی ول تاسو دنه پردنه کوي خپل کیږي نه هغه و ته وی نبی عليه السلام عليه السلام خو موږ نه ویني ورلونه نبی علیہ السلام وطوی افام یاوانی انتما علستما تبصرانی علستما تبصرانی تاسو لڑندی دوارا علستما تبصرانی ولی تاسوی بین اینا دا پلٹو کی چوئی مونگو تا گورو نو تا تا خوکاری کنا کاغی پلٹو تا تنخکاری نو قتل و تا حرام دی دا حرام دی دارنگی ماتوریدی رحم اللہ تعالی ذکر کردی دی وین دال مرحطا یکرہ لان نظر ویلر رجال خزل حرام دی سڑو تا قتل خزل حرام دی شادی چه کندنو سڑو تا اگوری احکام القرآن کے تانوی رحم اللہ ذکر کردی دی لا یجوز للمرأت ان نظر ویلر رجال الاجانب بشاوت ولا بغیر شاوت اصلا ناجائز دی وی دارنگی جساس ذکر کردی وی جساس رحمه اللہ تعالی هو علا مانا مانا هر رجلو آنو من النظر الى ما حرم ایلی النظر ویلی چې دا زنانه له قتلو حرام دي. فقل للمؤمنات او ایماندار زنانه او تا یغزن من افسارهن کته دي کی نظرون خپل یغزن امر دي خلامه ته حذف کړل دي ځکه قل موجود دي یغزن من افسارهن کته دي کی نظرون خپل پیا پس نه فروجاون او ساتي دي خپل عزتون د خپل عزتونو خیال نه ساتي ولا یبدین زینتهن او نه ښکار کوي خاص خپل الا مگر هغه چې ښکار وي د دینه یعنی پټی کینا ما ظاهر منها هغه چې ښکار وي دا نه ښکار کوي خاص سوي ښکار لکه بوټ دا پټول شي نو بوټ لبل بوټ پکار دی نو بل بوټ ولا بیا څه دی دا چیل چې دی یا بورقه چې دا نو دا پټول شي هغه له بیا بل بورقه پکار دی هغه له بیا بل بورقه پکار دا ما ظاهر منها دی چه دا چه کم خکاره دی ما دا پا ٹوله نشی دانا چه دینا مخ مراد دی ولی دا مخ خیچه ہوئی چه نظر بنا که نده خیط تاید کرو چه دا مخ پرده وی نشتی مخ وی عورت نده عورت نکی دل جدا شه دی حجاب جدا شه دی دیکی فرق دی نظر مخ عورت نده مطلب دا دی چې دې په مونږ کې وکولاو ساتي په مونږ کې به نه پټي احرام کې به نه پټي دارنګي کله گواهی ته مراغي دا بخکار کوي حجاب جدا شي دي ستر عورت ځان لسی دي چې پرده د مخ نه دنو کم زیاده د خېټې دا صابو بخېټې کولاوي چې اوذو نه من افسارهن چې نظر کته ساتي خواسل خو مخته چې مجمع د محاسنو ده چې د مخ پرده نشته بیا د کم ځای راله الا ما ظاهر منها مگر هغه چې ښکاره وي د دې نه هغه سیاب ظاهره وغیره مفسرینو ذکر کړي دي الا ما ظاهر منها وليضربن بخمورهن او راوادي شي دوپټې خپلې علی جیوبهن په هغه ګریوانونو خپلو باندې یعنی کور کی گرزی حوالی اضربنا بی خمرهن علا جیوبهن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناوی مارا ایتو نسان خیرم من نسائل انسار وی ما دا زنانو دا انسارو نخی زنانا نوری ندلی دلی لما نزلت حاضل آیا شدایت نازل شو نقامت کل واحد من هن الام ارطیها ارے و زنانا لارلا کور تا لارلا فصدات منهن صداتا فاستمرنا فاصبحنا کان علی رؤوسهن الغرب ازبان اغی غٹی غٹی تو پاٹی پا سرونو راوانا ولی یعنی دا سب کی عملو نبی علیہ السلام و سلام خپل خین اولی دا اسما بی بی ناغی تو پاٹای نارایوا وی اختب کی کاری دل نبی علیہ السلام و توی پیس زمون جینا کئی کلا بالی گیشی بیا ولا داسې نری دوپټا نه ده بیا به ډب لغټه دوپټا شي چای کې د نخکاری نه زنانه چې کم دنو او خپل سر او ګریوان په کور کې پټ ساتي په کور کې والی اضربنا بخمورهن او راوادړی خمار ځان لشه دی جلباب ځان نه دی خمار په کور کې دی او جلباب چې کله بارو ځي جلباب چې بارو ځي خیمار او د جلباب دا غیر فرق دی دوپټه چې کمدنو دا ودا سی وی غلطه بوی چې سر سره د سینا هغه چې کمدنو پټه کړی وی دا نه چې سر ښکارې زنه بکله کاکاګانو په شان دوپټې نه پټکې وای په پټکې ته سلوای او زنه چې کمدنو دا په وګ باندې دا سی واچي دا سی واچي نو ګریوان پټکی او دا سی واچي دا چې سر سر توري سر چه کمدنو سر توری سر با پتی سر گریوان داو پتی بودو باتا کیا والی اضربنا بخمورهن او راوالی چه غٹی دو پتی علا جیوبهن با گریوان نخپلو باننی والا افدین زینت آوننا آنو دی خارکی خپل سنگار الا لی بولتهن دو پتک کارشی لاسون اخکارشی کور کی الا لی بولتهن مگر دا پار دا خپلو خاندانو یا د پاره د آباینا پلارانو خپلو یا د سخرانو او ابنائینا یا د پاره د زامنو خپلو او ابنائی بولتینا یا د پاره د بنزو خپلو دا غدی چې دی سره نکاح حرام ده او اخوانینا نو کردی مخو لاسو او دارنگی خفی قدمونا دی اوینی نو سخبرانا ده او اخوانینا یارو نخپلو تا او بنی اخوانینا یارو ایرونو تا او بنی اخواتینا یا اخرینو تا او نسائینا یا مومنانو زنانو تا مومنانو زنانو تا دا کافر زنانو نو بزان ساتی کافر زنانا یا آغا زنانا چه دلال ماری او نور کورونو کی بیاردی خزو خبری کی چه آغا دا سوا و آغا دا سوا دا سی زنانا دی کورتا نپریدی یا دی انجیو زنانا و چه آغا معلوماتو نکی چه کورونو کی سوکتی و سچل کی گی آدی کورتا نپریدی او نسا احنا زک اضافت او که حنا نمومنان زنانا چی او نسا احنا اما ملکت ایمانهن او یا وینځي دي اگر چې هغه مسلمانانی ندي خو وینځي دي کور کې اوسېږي نو کاغې ته چې کمندونه دي مخلاص کار شي څه خبره نه ده اما ملکت ایمانهن سید ابن المستیب رحم الله فرمایلی دي فلا تغرنکم سورۃ النور فإنها في الماء لا في الذکور لا تغرنکم سورۃ النور فَإِنَّ فِي الْمَاءِ لَفِي الذُّكُورِ سُورَةُ النُّورِ دي دوکن کی چګینی غلامانو نام پړدا به پړدگی جائز ده او غلامانو ته مخکاره کول جائز دي وې دا غلامانو مبارک نه ده دا وین زبارک دي وین زبارک دي فَإِنَّ فِي الْمَاءِ لَفِي الذُّكُورِ اوه تابعینا یا خدمتگار غیر اولی الربا شنو یې خواندان نشاوات د نارینه دیر بوداگانی یا معشومانی او یا نامر دوی نو آغی چه کمدنو خدمت کئی کور کی نو آغی تا مخ وغیر اخکار کولشی او تابعینا یا چه کمدنو آغا خدمتگار چنوی خواندانو شاوت تناری ناونا یا آغا معشومان چنوی خبر پا پردود زنانو باندی ولا ازرم نبیر جلین سالورم قانون ذکر کئی زنانو بدا سکار نکئی چه سڑی پی زان تا رامائی لکی زان دا چه کمدنو سڑی راوالی کاغا چه کمدنو دا موبایل رنگ نی که دا پانزیب تست تی که دا سینڈل تست تی او که دا بنگلو شرنگ نی یا جامی روانه ولی یا چه کمدنو سپری که ولی چه دوم را تی سپریو کی چه پلا را تی رشی خلقوی پاوی هی چه دست چا سپری کردوی چه او گوری میده مروانی میڈم اروانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چکل خزہ د بوئی والا تارو لگی تیز او کور نہ بہار او اتلا کور نہ بہار او اتلا فایا قزا و قزا نو دا بدکار دا دارنگ دا سکالے چا پخپل شڑنگی نو دا سکالے چولم ولا حرام دی او چې کوم په خپل نه شړنګيږي نو دا ول شړنګ ورکه اندام ناجایز دي چې باروزی دام چې کوم نه ناجایز دي یا سینډل تاسو نبی عليه السلام فرمایلی دي پروسو نا کاس نمتل بوختل مايلا وکاسيات ناريات داس دنا نه بي چې کاسيات ناريات سرد جامو اوپر بندي تنگی جامعی بی اغسطی او دارنگی نرائی پومپا او بیادی پی خدای خوالا نراولی او اللہ دی باران کئینا ما بیا طول اخکاری کاسیات ناریات روسو ناک مائلات ممیلات پردو سڑو تور اوڑی او سڑی زان ترالی وزور باننی اسی ورطا چه کندنو مسکالو کی خوش دستان انبرو زمان غلط شویو دا مې هسه کې پدې کې دا غو باندې کې دی وس خیر دی دا مائلات ممیلات سړی تر چې کندن واره وړي او ممیلات سړی ځان تراړی سړی ځان تراړی ممیلات یار سینډل پټاس پانی اپ نور مائلات ممیلات روسو ناکاس نمت البخت المائلا سر نداغی باز بختی و خانو بشانت کاغی سر که به بوتی جوڑی کلی یو طرف تا بکاگوین لا یجدن ریح الجنه ولا یدخلن دیبا جنت تا داخل گینا آنو و دا جنت بوی مومی دا جنت بوی پدا سی زنانو حرام نی پدا سی زنانو چه کمدنو حرام نی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی زنانو بارکی پی زنانو تا ویلیو لیسا لکنن ان تحققن توریق علیکن بحافات طرق دلار پمینت بنزئی پیو طرف پزئی صحابیات دا سی منون کی زنانوی شفکانت المرآتو تلسق الجدار زنانو با دیوال سر جختش و جسڑے برا روانو حتی ان صوبا یتعلق بالجدار تردیسی اگر دیوال پوری بے چیل اسو لیدو صادر به دیوال پوری وصولې داسې وجه کمندنه دیوال پوری جوخت شوې سړو سره بدړې نه مخې چې دا وې شانه بشانه شانه بشانه خډړو مخلو ته وینو ولا یذربنا بارجلهن تاس پنور کې خوخ بولو لرا لیوزرب لیولا ما یفینا دا چې کار کړی شي هغه چې پټې د ازنان د خاص پلنا کس ناروا شوی واتوبو الاللہ جمیعن ایو المؤمنون راو گردئی اللہ تا طول اے ایماندارو یعنی پتی احکاماتو عملو کئی واتوبو الاللہ جمیعن ایو المؤمنون راو گردئی اللہ تا غرائب القرآن دنی سابوری ذکر کئی فی این من ازنب زنبن سم تابان ہو لازمه كل ما ذكر ان يجدد عنه التوبه شو باندې ګناه شوی او د توبه میستلی خو چې بیا ورته راځي شنو بیا ری توبه وباسي بیا ری ګندنه توبه وباسي الله رب العزت مداري کوئی احوج الناس الى التوبه من توهم انه ليس له حاجه الى التوبه طولو نه زیات ضرورتمن توبې ته هغه سړی دی چې داغه دا خیالی چې زما توبې ته حاجت نشته د طولو نه زیات ضرورت ده دی چې دیر چې کمدنو توبې ته توبه دی وباسي ایوه المؤمنون یا ایماندارو سړو او زنانو معلومه شوه هر مؤمن توبې ته محتاج دی ځکه چه هر مومن کامیابی تا محتاج دی چه کامیابی تا محتاج دی تو توبی تا محتاج شو او کامیابی با توبی دا ایو المؤمنون لعلکم تفلحون کلی جتاتو کامیاب شئی وانکیو لعیاما منکم دا پینزم حکم ذکر کئی نکاح لعیاما بی نکاح لچه کمدنو نکاح کئی بی نکاح لنکاح کئی ایم چه کمدنو آغا چا تا ہوئی چه داغو وعده نوی برابر خبر را کاول نینی کرے لکا لوان یا چه کمدنو کنڈی او یا کنڈوی کاغل انبیزلی وی باکره و کسیی بی آغای بلا نکا چه کمدنو او کئی دا مشرانو تا ہوئی معاشری والاو تا زکه عموما خصوصا لوان سره دا د کمندنو په وادو غختلو باندې شرمېږي کالی کې او کجینې دا خو بازي بازي چې ماتول کوي لوخي ماتي او یا د کمندنو کور کې جګړه شروع کی او یا وای کنه کوي کشمیر ته ځم کنه کوي کشمیر ته ځم دا څه خور څوک نه عموما حلکانم شرمیگی او خصوصا جینکای اغام شرمیگی داو انکی ہو داد معاشری مشرانو تا مور او پلار تا رونو خویندو تا اغیی تا خطاب دی چه تاو سه کمدنو دا دید بی نکاو دا نکا بندو بستو کئی دا اغیی دا نکا بندو بستو کئی وانکی اولای آما منکم یو حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی شرار امتی العذاب شرار امتی العذاب زما په امت کې بدتر هغه لونډان دي خو هغه لونډان چې د هغوی نکاح بدي شي لکه اوس مغربي تهذیب هغه وایي نکاحونو ته څه عادت دی چې بازار کې تازه پای میلاویږي وي میخې ساتلو ته څه عادت دی نو هغوی چې کم دی نو مغربي تهذیب نکاح ختموي ختموي تحریک چلی باقاعده نکاح کو ختم کرو نکاح کو ختم کرو وہ میں دے باندھی اگئی سے کمدنو دا باقاعدہ مشن میں نکاح نہ ختم کی قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی شرار امتی العذاب شرار امتی العذاب بدتر زما پہ امت کی آج کمدنو آغا بھی نکاح خلق دے چاغی نکاح بد گنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کزما چه کمدنو اخیری سلگئی وی مرض موت کم اپا آغا وقت زما نکاح نوی او ما سر دوم روپای وی چه زب صرف نکاح کم نو زب نکاح کم زکا زما دا ندخوا خچزا اللہ سر بی نکاح ملاو شم اللہ سر بی نکاح ملاو شم روان کے اول ایام منکم نکاح کئی بھی نکاح لستا سنا وصالحینا آغا نکان لرا من عبادکم دو غلامانو دمین دستا سنا صالح نا مراد چاہی کے لائق لیاقت زوجیت وی یعنی آغا دا نکاح اہل وی من عبادکم دا آغا صلاحیت جسمن او مالن او دا صلاحیت لرون کو او دا طاقت لرون کو دا غلامانو دا بین دوستا سنا یعنی بی نکاح مپری دی دیلوں سے کمدنو نکاحو کی نبی علیہ السلام یوزلی بیانو کو یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج چاچی دا نکاحو سی آغا دی نکاحو کی آغا دی نکاحو کی فَإِنَّ وَاسَنُ لِلْفَرْتُ وَاَعَزُ لِلْبَسَرُ زګه د نظر حفاظت په امرازي او په دې باندې عزت حفاظت چې کمندو امرازي ان يكونوا فقراء کوي دې مختار غریبانان مالدار بکی الله دې لره فضل خپلنا یعنی دا مو وایي چې غریب دې نکاح ولا نکوما نکاح ولا اوکا دو زور بلګي چې بيبي او توي ټماټر راړ بیا ورته پلارم مزدوري کوي مالدار به کی خدای اول پختانه وې دوه قسمتونو به یوځای شي الله بوله ورکې که خیری هي یکونو فقرا د قربت د وجه د موایا چې نکانو کوم هي یکونو فقرا کوي دې غریبانان یوغنهم الله مالدار به کی دلر الله رب العزت فضل قلبان دي والله واسن علیم الله رب العزت پر اخر او سن کې په ذات ور اصحاب فی الذین نکاح صدا سی نی چه دا ده کمدنو سهر و ماخام دز و بستشه دار دو کورو جوڑ ده او پا ده که وقتم لگی من کوها پیدا که دلو کم تیم لگی او دوار کور زن سکی برابره دا صدا سی نی چه سهر و نکاح که و ماخام وادی و بلرد بچه کی دا دا سده بلوتو تو کار نره ده که وقت لگی دا لواندانو تا حکم کی چه ده سو پوری دی نکاح نده کردی نو تراغی پوری خپل لمن محفوظ ساتا دانه چه توائی چه بس لار را لنکی او گناه دا آغا پغاڑا آسی دا آغا پغاڑا خیرات تیسو گناه بتا که پلار پغاڑا بای دا بگی چارا اوستی دی دا چه دا آغا واسو او آغا تا دی نکاح نمنا کولی نو بیا با دوار شریک گناهنگاری خیر دی خستان اب گناه نلری کی نلری کیگی نو دا لوندانو تا حکم کئی چه نکاح دی ندا کڑی لان تر نکاح پوری زن مکمل لمن محفوظ ساتا او دا لوی سیز دی عفت او پاک دامنی ملکیت ترقی چه کئی نا پا دی باننے کئی پا عفت پاننے دا نبی علیہ السلام پا انتیازیو بیاناتو کیاو عفتو چې خلکو ته دعوت ته کمندنه د عفت ورکاو. حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي و من یستعفف یعفه الله, سوک چې هغه دې کمندنو ځان بچ کړي او ځان ساتل غواړي الله رب العزت ساتي, الله رب العزت هغه ساتي. او حدیث کې دوام راغلی دا اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اے الله ستانه زه عفاف غواړم, پاک لمنی دې نه الله رب العزت غواړم. ولی اصحاب فی الذین زان مکمل لگنا نه بچاتی, آکسان لای جدون نکان چه وسن لرید نکا کولو, دیو مانا لای جدون نکان چه نمومی اغی منکو حتن, لا مناسب زیو تا پیدا شوی ندی, حتا یغنی اوم اللہ من فضلی, تردی چه بی پرواکی اللہ دی لرا دا فضل خپلنا نی اللہ والا وسور کی. والذین یبتغون الکتاب, دا شپغم حکم بدل کتابت ذکر کی, یعنی معاشرہ کی نو غلامان شر حکم کی چې بدکارای کمی شي نو غلامان آزاد کی, خیر کو وسم نہ رسیدو نو په پیسو باندې آزاد کی خو آزاد کی زګه چې هغه کله غلامانی وینځي غلامانی نو پاغي کې د بدکارای چانس ډیر دی زګه به نسب دی هغه دې کمندونو سپروان ساتي پدې علاقو کې نسبونه نه ني هغه آزاد کی چې خپل وطن ته یالاړ شي او یا دې کمندونو دل تپات کیږي نو په عزت په پاتې شي او خپل عزت حفاظت په کوي. والذین یبتغون الکتاب, او هغه کسان چې لټي لیکل ستا سنا الکتاب الیک هغه نه چې مالکان دی الله سنا ستا سو فکاتبوهم نلیکو کید دی سرا این علم تم فیم خیرا, کتازو تا معلومو پده کی پده کسی دینی فائدہ, یعنی چه توی دی ازاد شی دی با دی اسلامی معاشری یا نیک سوی فرد وی نو ازادی کار, او کتنوی چه پده بانی زمار دنده دا نو دی سم دی او کده ما پری خود نو دی با خرابی می ازادو بیا. این علم تم فیم خیرا دا مطلب کتا تا معلومو پده کسی فائدہ, فاتو من مال اللہ اللذی و مکاتب زکات کیږي ور کوي دې رات مال الله نه آغا آتا کوم چې درکړي الله تعالی ووم حکم ذکر کوي فلا تکریو فتياتكم للبغاء, او زور مکوي تاسو پجنا کو خپل باندې کنجر توب فلا تکریو فتياتكم, عربو کې څه کم نه نو ویل دیوي او غي و پاغي باندې کاروبارونه کول چکلي به په چلاولې چکلی وی بیچارا ونلی. قرآن وی بلغت الحیران کی حضرت سیب رحمه اللہ تعالی ذکر کردی دی چی پا وین زبانی پا زور از نامک ہوئی, پا زور از نامک ہوئی مطلب دا دی چی دا غیل نکاہ کولو مرضی وی غیل نکاہو کئی غیل دکندن نکاہو کئی دا نکاہونو نے منع کوئی ما زکه چې دا کوین دې ته نکانه منه کی دا به مودی له زنا شي, زنا ته به خبره ورسی دا د هغې باره کې حکم ذکر کو. شانورشاه کشمیر رحمه الله تعالی ذکر کړی دي, شانورشاه کشمیر رحمه الله تعالی چې د لور خور رشته په دې نه ورکول چه مالدار با پی راشی یا پی غلط نو کر پیشا راشی او دا غیل دا غیل رشتہ نوار کئی دام چه کمدنو پا بدکارای مجبور کول لی پا بدکارای مجبور کول لی دا غیل دا نکای رادا دا او تی نوار کئی دا خود چه کمدنو زنا تا دعوت تی او بدکارای تا چه کمدنو دعوت تی. حدیث کے رازی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چھے دری سیزنوں کی تلوار ہو گئی یو چھے مڑے سوشو دا جنازی حاضر اشوا نظر اکھوئی دا غین ساگ ما پخوئی چې مړې پروتی پروتی پروتی هغه دې کم دنو دوه ورځې درې ورځې او په درې ورځې خاخای باید جنازه حاضر شو او قبر مبر برابر شو بس کار خلاصو. دویم چې مونږ ټیم راغی نو کوایې هیلی تال مټول پکې مګو او درېم د بینیکا چې کله هغې ته کوف میلاو شو مناسب رشته پې راله نو بس ورکوه لور خور ورکوه د زوی دپاره د رور دپاره مناسب ځای میلاو شو بس کوه. دا چې کمدنو دا سیزونه داسې دي دی کې دا مړی سره دا یو ځای کړي دي مړی چې سارای بوی کوي چې سارای بوی کوي مور چې سارای مکروه کېږي بوی کوي او دغه شانتي چې بینیکای سارای دا معاشره خرابوي بوی کوي دا خرابوي معاشره. ولا تکریو فتیاتکم علی البغاء او زور مکوی په خپلو جناکو باندې بیا تقنجرتوب خاص کر چې دې ځان اراده ساتي د نکاح کولو لتاب تو غرض الحیات الدنیا دې لپاره چې ولټوي تاسو په سامان د جوان لاند و من یکریو هن فإن الله من بعد إكراهن چا چې زور کو په دې باندې د زنا یقینا الله پس د زور کولو نه مبخن کې مې روان دي یعنی د زنانو ته الله معافي کوي مکرهات ته نه چې مکرهین ته مکره اکراه کې زنانه بیا مجبور ده فإن الله من بعد إكراهن یقینا الله پس د زور کولو نه غفور الرحیم بخره کوونکی مهربان دی. لقد انزلنا الیکم ترغیب دی او اهمیت د سورت ذکر کوي دا الله رب العزت نازل کړی دی نو یې معنا لقد انزلنا یقینا نازل کړی می تاسو آیاتو واضح کوونکی احکامات صاف صاف ومثلا من الذین عبرت دا کسانونه خلو من قبلکم وګوره چې کله په مریم بی بی بانی تومتو لگی عیسیٰ علیہ السلام پا غیق کی ہوئی انی عبداللہ معشوم عیسیٰ ناغی صفائی اکڑا بخاری کی روایت تے چھ بچو ریج بانی تومتو لگی ناغا معشوم چکم پیدا ہو ناغا ہوئی چھ زما پلار پلان کے پشپن کے دے جو ریج زما پلار ندے زما پلار ندے پیو سب بانی تومتو لگی نو قمیس چه کم دنو اغا شاید شو چه انکان قمیسو قدر من دو بورن دا چه کم دنو شاید شو ستاسو پا نبی تهمتو لگید و اللہ دا اسمان نایاتو نراو لگل ان اللذین جاو بلیب کی اصفتن من گم و مثلا من اللذین او عبرت دا کسانونا عبرتون دا کسانو مثالونا چه ترشوی ستاسو نمکی او نصیت پار دا پریزگارانو آخر دوام بس پا گزرنا